ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวชาเรื่องบริหารสัมภาระวิบากโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่5กรกฎาคม2535ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เจออะไรก็แม่น่ากินยิบคือกิเลสนี่แหละจิตใจนี่แหละจิตใจนี่แหละมันมีกิเลสมันเห็นแล้วมันก็อยากมันก็แม่น่ากินอยากจะกินพอสัมผัสพับก็กินแม่ไอ้นี่เอาละแกะใส่ปากละคือมันเหมือนเด็กๆมันไม่มีวินัยมันไม่รู้จักวาระมันไม่รู้จักการจบมันไม่รู้ว่าเราทำอะไรจุกจิกจุกจิกจุกจิกจิบใส่ปากจุบจิบจุบจิบไอ้คนกินจุบจิบจุบจิบอยู่นี่เป็นคนไม่มีวินัยจริงๆอะไรนิดอะไรหน่อยก็เคยตัวนะอย่างคนข้างนอกเนี่ยอะไรก็พอไปนั่งที่นนที่นี่ก็เอาน้ำน้ำส้มน้ำเปรี้ยวน้ำหวานมารับรองกันกินจุบจิบจุบจิบอยู่นั่นแหละหรือไม่ก็เอานอกจากน้ำส้มน้ำหวานมาแล้วก็ของกินเล่นเอามาของกินเล่นมากินนนนี่นี่ไม่งั้นก็เอาผลไม้นนนี่นนนี่มาให้กันกินอยู่เรื่อยกินอยู่เรื่อยสัตว์เดรัจฉานนี่นะมันยังมีการกินเป็นมือเป็นคราวกินแล้วมันหยุดนะพออิ่มแล้วก็ไปนอนเอือกนั่นอย่างเสือสิงอย่างเงี้ยกินแล้วมันก็หยุดหมาก็เหมือนกันก็เห็นไหมหมามันก็กินเป็นมือหมาดีๆนะนอกจากหมาไม่ดีก็อีกเรื่องนึงหมาดีๆมันก็กินกินเป็นมือแล้วมันเอามาให้มันกินมันไม่กินอีกหรอกมันกินแล้วมันก็เท่านั้นไปถึงเวลาหิวอีกครั้งมันก็ค่อยกินอีกทีจริงๆนะไม่ใช่ว่าอาตมาพูดเล่นขนาดหมายังมีวินัยยังมีความจบความพอในการกินคนเนี่ยถ้าอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วเขาก็ไม่เรียนรู้กันปล่อยปละละเลยชีวิตกินจบกินจิบกินอะไรแต่อะไรแต่แล้วแต่เจออะไรก็กินเรื่อยๆดื่มน้ำต้มน้ำเปรี้ยวน้ำหวานนี่ก็รู้นะว่าไม่ใช่น้ำถ้าคนเรามันกระหายน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าใช่ไหมก็ดื่มน้ำเพื่อร่างกายมันกระหายแล้วก็ว่าไปไม่ใช่ว่าเรากินเนี่ยไม่ได้กระหายน้ำหรอกนะแต่น้ำเปรี้ยวน้ำหวานน้ำอร่อยกาแฟโอ้วันตินหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ดื่มก็เรื่อยไปผลไม้บ้างไอ้เนื้ออันนี้บ้างผลไม้ก็หนักเคี้ยวหนักกินนะไอ้นู่นนี่บ้างสุดท้ายไม่ครบผลไม้หรอกอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ไอ้ก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บนู่นนู่นนี่นี่จะได้เคี้ยวมันกรอบปากกรอบคอหนืดเหนียวเล่นดีอะไรต่ออะไรไม่มีอะไรก็เอามาเนี่ยหมากฝรั่งฝรั่งมาเคี้ยวยูยายาเล่นอะไรมาบ้าบอนะเดี๋ยวนี้เราก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องบ้าบอแต่ก่อนนี้เราไม่รู้ว่าเราบ้าบอนะแล้วก็ไปตามโลกที่เขามอมเมากินกินเคี้ยวๆนั่นๆนี่ๆอะไรไปกินหมากกินอะไรพวกนี้ดังนั้นแหละจนกระทั่งว่าเราเองชีวิตของเราเป็นยังไงเสียหายทำลายเพราะเรื่องกินเสียหมดเพราะมาตั้งหลักกันดีๆนะตั้งหลักกันดีๆว่าเราเรียนมาถึงขนาดนี้ฝึกปรือมาขนาดนี้เนี่ยเรามีความเข้าใจมีทิฏฐิสำคัญมั่นหมายไปขนาดไหนเห็นให้จริงด้วยญาณด้วยปัญญาพิจารณาจริงว่าเออเรากินนี่นะก็เราลองมาแล้วเนี่ยวันละมือแล้วก็ไม่ต้องกินจุบกินจิบมันก็อยู่ได้นี่นะมันก็ไม่ตายอะไรเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปกันนะเพราะถ้าเผื่อว่าเราไม่ติดกินติดนี่คือกิเลสตั้งแต่เคยตัวเคยนิสัยเจอแล้วก็ไม่ได้สัมผัสทั้งตาทั้งหูได้ยินบ้างโดยเฉพาะกับตานี่แหละเจอได้กลิ่นเจอแล้วก็เกิดแล้วกิเลสอ่านกิเลสเราเลยเห็นไหมนี่ไหมมันอยากจะกินมันแหมมันน่ากินนะหัด เอ๊ะก็เรากินแล้วในวันหนึ่งขนาดนี้ขนาดนี้เราจะต้องกินเหรออันเนี้ยถ้าเราไม่กินนี่เราจะตายไหมถ้าเราไม่กินในสุขภาพเราจะเสียไหมพิจารณาทีเดียวแล้วก็พิจารณาถึงว่ามันเป็นกิเลสนะนี่ดูสินี่มันเป็นกิเลสมันทำให้เราอยากมันยั่วยวนให้เรานี่ต้องการขึ้นมาอยากจะกินอ่านกิเลสอยากจะกินนี่อ่านแล้วก็หาเหตุผลด้วยวิปัสสนาญาณให้รู้ว่าเราไม่ต้องกินเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าไม่ต้องกินจุบกินจิบไม่ต้องกินหลายมื้อหลายครั้งเราก็มีวินัยเราก็มีระเบียบเราก็มีความจบมีความพอมีกาละแม้แต่กาละแห่งการกินถ้าเราไม่ติดกินถ้าเราตัดกิเลสตัวกินได้เราก็ไม่ต้องเป็นภาระเราก็ไม่ต้องมาทำอะไรกันเป็นยุ่งๆยากๆจะต้องอย่างง้นอย่างนี้นะและเราก็จะรู้ว่ากินเนี่ยมันแค่เอาอาหารเข้าไปในร่างกายเพื่อให้เข้าไปสังเคราะห์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเอาเข้าไปในร่างกายโดยวิธีต่อท่อเอาเข้าไปเข้าไปทางเส้นเลือดสังเคราะห์แล้วก็เอาธาตุเข้าไปทางเส้นเลือดหรือว่าจะเอาอาหารนี่แหละให้กับเข้ากระเพาะกระเพาะทำหน้าที่ย่อยเพื่อที่จะเอาธาตุต่างๆเข้าไปสกัดเองสังเคราะห์เองก็ตามใจจะเอาเข้าไปในทางไหนได้ก็เอาเข้าไปให้อาหารมันเข้าไปในนี้แล้วมันก็ไปเลี้ยงร่างกายเท่านั้นก็คือชีวิตแหละก็คือการยังอยู่ตั้งอยู่ได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องอร่อยหรือไม่อร่อยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ด้วยการกินไม่ต้องเป็นสุขเป็นทุกข์เคี้ยวเคี้ยวแล้วก็กลืนไม่อย่างอาตมาว่าอาตมาทุกวันนี้เนี่ยอาตมาเคี้ยวเคี้ยวกลืนกลืนเนี่ยมันไม่มีนะอร่อยอะไรอะไรเนี่ยก็รู้ตามโลกเนี่ยเขาปรุงนี่ปรุงนะอย่างง้นอย่างงี้เขาก็อย่างงี้ก็ปรุงรสชาติอย่างงี้อาตมาไม่รู้นะบางทีก็ไปเอาที่ร้านขายเนี่ยมาให้อาตมาอาตมาก็ได้สดด้วยอ๋อนี่เขาปรุงขายอย่างงี้นะปอบเปี้ยบังต้มอะไรแต่ไรที่เอามาให้เนี่ยก็ชิมก็อย่างเงี้ยนะอาตมายังเคยถามเลยนะปอบเปี๊ยะยวนอะไรพวกนี้โอ้ขายกันดีนักคนชอบกินอาตมากินแล้วมันก็มีแต่ไอ้ถั่วงอกนะเคี้ยวเคี้ยวก็มีถั่วงอกนั่นแหละเยอะไอ้ปอบเปี๊ยะยวนไอ้ห่อไอ้นุ่มๆไอ้แป้งนุ่มๆ หน่อยใช่ไหมไม่ใช่ปอบเปี๊ยะกรอบหรือปอบเปี๊ยะกรอบก็เหมือนกันนะปอบเปี๊ยะสดแล้วไอ้ที่ห่อแป้งไม่ใช่แป้งอ่อนๆยังไงแป้งหยาบๆหน่อยแล้วก็มีราดมัสตาร์ดราดอะไรพวกนี้เนี่ยนะอะไรอ่ะนั่นปอเปี๊ยะอะไรอ่ะไม่ใช่ปอเปี๊ยะไอ้นั่นไม่ได้ราดหรอกมันก็เห็นมีก๋วยเตี๋ยวหลอดแม่ไม่รู้อันไหนปอเปี๊ยะอันไหนก๋วยเตี๋ยวหลอดอาตมาก็เมาแล้วตอนนี้ชักจะชื่อเชิงก็ชักจะสับสนแล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดอันนึงปอบเปี๊ยะอันนึงแต่ไอ้ไส้มันก็ถั่วงอกเป็นหลักเหมือนกันใช่ไหมถั่วงอกก็ไอ้เต้าหู้โปรตีนเกษตรอะไรผัดอะไรใส่เข้าไปเหมือนกันนะไส้มันก็พอๆกันนะอาตมาก็กินดูทุกไม่กระทุกไม่ทุกทีหรอกกินดูลองกินดูบางทีลองกินดูให้หมดอันเลยนะเอามาตัวหนึ่งนี่ก็หันมาเป็นก็กินหมดให้หมดอันดูบางทีก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่ามันชอบยังไงยังนึกไม่ออกมันอร่อยยังไงเขาว่าอร่อยแล้วบอกว่ามันขายดีแล้วก็งงๆมันอ๋ออย่างนี้อร่อยนะเขาว่าอร่อยนะอาตมาจริงๆนะไม่ใช่แกล้งพูดไม่ใช่แกล้งว่าอะไรนะอ๋องี้เขาว่าอร่อยนะอาตมาก็อร่อยแม้แต่ลาบแต่ก้อยอะไรที่ทำมากินทุกวันนี้ก็อาตมาก็น่าเขาก็กินเขาก็ปรุงรสปรุงอะไรอาตมาก็กินไปวันๆนึงก็กินให้มันได้ปริมาณที่เลี้ยงร่างกายก็กินเข้าไปนั่นน่ะข้าวถั่วงาอะไรเป็นหลักก็ทุกวันนี้ก็เลยไม่อยากจะกินอะไรให้มันเปลอะเลอะอะไรนักก็เลยกับข้าวก็ไม่ค่อยได้กินข้าวเท่าไหร่กินข้าวกับกล้วยกับมะละกออาตมาเคยเปลี่ยนนะ ตอนแรกนึกว่าเอ๊ะอาตมากินข้าวกับกล้วยกับผลไม้นี่ท้องมันจะไม่ดีเคยเอ๊ะเปลี่ยนสูตรดูสิไปกินข้าวกับกับแล้วมากินผลไม้อย่างเก่าแต่ก่อนนี้ก็กินข้าวกับกับเสร็จแล้วก็กินผลไม้ตามทีหลังตอนนี้ก็มาเปลี่ยนไปกินข้าวกับผลไม้เสร็จแล้วก็กับก็ค่อยๆกินก็ข้าวที่เหลือก็กับเล็กๆน้อยๆกับก็เลยไม่เคยได้กินหมูนี้แม้แต่คุณอางเดี๋ยวนี้ก็ไม่เอาไอ้แต่ก่อนนี่ก็ไม่บอกว่านี่ฉันลดไอ้ปิ่นโตมาแล้วนะไอ้อันนิดนึงนะนี่นะปิ่นโตอ่ะก็ยังไม่เห็นจะแหว่งเลยไม่กินให้เลยไม่ฉันให้เลยบอกฉันนะแต่มาก็ฉันแต่ว่ามันหลายถ้วยอ่ะก็ฉันถ้วยนั้นถ้วยนี้ไอ้ถ้วยละคำบางถ้วยก็ไม่ได้ตักจริงๆด้วยล่ะมันก็พอแล้วมันก็อิ่มแล้วขณะนั้นอาตมาเองอาตมากินหมดแล้วข้าวก็หมดแล้วอาตมาก็ยังเติมได้หน่อยก็ยังตักกลับเปล่าๆเนี่ยกลับบางอย่างเนี่ยก็เอามากินอีกบ้างกินกลับบางอย่างถ้ากินกลับเปล่าๆคนแน่ละไอ้กลับที่ปรุงรสจัดๆมันก็คงกินไม่ค่อยไหวแล้วล่ะไอ้จะกินแต่กลับเปล่าๆนี่นะก็คงจะตักกลับกินกลับเปล่าๆก็คงจะกินกลับที่มันจืดๆหน่อยแล้วก็ได้ถ้ากับเปล่าๆที่มันปรุงจัดๆมาไอ้อย่างแกงแหมดูมาก็แดงแป๊ดมาอย่างงี้มันยับมาอย่างงี้แล้วก็เลิกเลยแม้แต่จะตักกับข้าวบ้างบางทีมันก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะอาตมาจริงๆเป็นคนอีสานนะกินรสจัดนะอาตมานี่เป็นคนอีสานคนอีสานกินรสจัดทั้งนั้นน่ะโดยเฉพาะเค็มเผ็ดอะไรพวกนี้นะไม่ต้องห่วงเลยแต่ไม่จัดทางหวานแต่คนอีสานนี่ไม่จัดทางหวานอาหารนี่ไม่ค่อยเรื่องอําตาลเนื้อหวานๆนี่เขาไม่ค่อยใส่กันไม่ใช้กันหรอกเดี๋ยวนี้ก็คงจะใส่ไปบ้างแล้วอีสานก็ตามแต่ก่อนนี่ไม่มีเลยสมัยอาตมาไม่มีหรอกนะกับข้าวจะใส่น้ําตาลไม่มีเรื่องอะไรกับข้าวใส่น้ําตาลหน้าขำน้ําตาลก็ไปทําของหวานสิน้ําตาลเนี่ยเอามาใส่กับข้าวได้ไงไม่มีใส่กับข้าวจะใส่น้ําตาลไม่มีทางอีสานแต่ก่อนนี้นะมันปรุงอะไรกันขึ้นมาก็มาติดรสติดกลิ่นติดสัมผัสติดอะไรต่ออะไรกันไปเสร็จแล้วก็มาประโลมกันว่ามันเป็นศิลปะนะต้องอนุรักษ์นี่อาหารไทยต้องปรุงรสอย่างน้นอย่างนี้ถึงขนาดระดับต้องอาหารบือรสอาหารอย่างนี้ชื่ออย่างนี้แล้วต้องเป็นระดับในวังนะอาหารนี่ปรุงระดับในวังฝีมือชั้นต้องทุกอย่างเลยนอกจากรสจะได้ขนาดเยี่ยมยอดได้ขนาดคงที่แล้วนะต้องอย่างนี้อันนี้ต้องอย่างนี้กับข้าวอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องได้รสได้รูปได้กลิ่นได้เสียงอย่างนี้แล้วก็ต้องตกแต่งอย่างนี้เวลาจะออกเอามาเสิร์ฟเอามาให้กินแล้วต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ในวังในหรือว่าถึงขั้นฮ่องเต้เขากินกันของชาติอื่นก็ตามจะต้องอย่างนั้นก็เป็นเรื่องกินประดับตกแต่งอะไรเนี่ยที่เรามาปัจเวกกันเนี่ยการกินจะต้องไม่เพลิดเพลินสนุกสนานก็คืออริดอร่อยนั่นแหละที่จริงมันน่าจะแปลว่าอริดอร่อยกินแล้วก็หลงไหลในความอริดอร่อยเพลิดเพลินสนุกสนานก็ด้วยอย่าไปกินเลี้ยงกินเล่นกินน่นกินนี่กินกันโอ้ยสนุกคลึกคลื่นว่ามันมีอะไรละคนคบหากันแล้วก็จะสัมพันธมิตรเพื่อนฝูงมากันเลี้ยงกันทั้งที่ไม่ได้หิวโหยอะไรเลยนะไอ้ผู้หิวโหยน่ะไม่มีจะกินไอ้ที่ผู้จะกินกินเล่นกินเลี้ยงไปเลยกินเล่นกินเลี้ยงกันไปทั่วกินกันเข้าไปสุขภาพร่างกายเป็นยังไงช่างของมันกินกันแล้วกันบางทีไปถึงบ้านนี่โอ้โหอืดกินจังกินโน่นกินนี่กินเข้าไปอืดทั้งกินเล่นกินน้ำเป็นน้ำบ่งน้ำเบียร์น้ำหวานอะไรก็ซดเข้าไปงั้นน่ะทั้งน้ำทั้งของเคี้ยวของเล่นของกินอะไรกินเข้าไปพวกที่มีสามารถกินได้ก็กินให้มากเลี้ยงกันไม่รู้จักหยุดจักย้อนพวกที่เขาไม่ค่อยมีก็หาทางเลี้ยงค่อยๆพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นสังคมที่ต้องมีกินเลี้ยงนะมีสตุ้งสตางต้องเลี้ยงกันต้องกินสังคมนั้นนะพอมีตังค์หน่อยก็มาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไปเดี๋ยวเจอหน้ากันไปกินไปเข้าร้านโน้นร้านนี้ไอ้ร้านอะไรขายๆก็ทำกินทำเลี้ยงของกินเล่นกินจริงอะไรก็แล้วแต่จะเป็นข้าวเป็นกับเป็นของกินเล่นสารพัดที่จะต้องทำเพราะนั้นก็มีหมดแหละไอ้ที่จะของกินเล่นต่างๆนะนะทำอะไรกินเล่นต่างๆต่างจังหวัดชนบทนนท์นี่ก็ไปตามเขาไอ้นนท์ไอ้นี่เข้าไปนอกจากจะมีแต่ก่อนนี่มีของกินเล่นมีขนมครกก็กินเช้ามีทอดกล้วยแขกมีตอนนี้เป็นไอ้นนท์ไอ้นี่ก็มี ของกินอะไรขึ้นมาที่จริงของกินเล่นของไทยนั่นน่ะก็ทําไม่นวลเป็นขนมก้อนขนมอย่างนวลอย่างนี้เป็นนวลเป็นนี่เดี๋ยวนี้มีสารพัดนี่มีก๋วยเตี๋ยวมีผัดผักกาดมีเย็นเต้าโฟมีอะไรน่ะมามีผัดไทยมีขนมจีนมีอะไรอาตมาก็นึกไม่เคยออกพวกคุณอยู่ร้านๆที่ทำขายมีกินเล่นกินหัวกินก็ไปขายได้ทั้งวันไปก็แล้วก็จะไปคบหากันก็ไปนั่งร้านอาหารนี่แหละอย่างน้อยก็ต้องสั่งกาแฟสั่งน้ำขวดแล้วก็มีอะไรอีกก็สั่งดิขนมเค้กขนมไต่หนมไม่นี่ขนมโดงนงโดนัทเดี๋ยวนี้ขนาดโดนัทมันขายกันเป็นเศรษฐีทั้งโลกเป็นเศรษฐีทั่วโลกเลยโดงนงโดนัทนั่นน่ะทำกินทำขายทำอะไรไปพูดยังไม่หมดนะเนี่ยแล้วเมื่อยแล้วอาตมาพูดนี่ยังไม่หมดนะเมื่อยแล้วจะได้เห็นว่าไอ้เป็นโรคแห่งการกินหรือว่าไอ้การสร้างวัฒนธรรมแห่งการกินที่มันเลอะเทอะมันเปรอะมันอะไรต่ออะไรไปเนี่ยมันเท่าไหร่มากมายกายกองเลยอาตมาว่าอาตมาจัดสรรในเรื่องการกินมาชีวิตมานี่ก็แม่เป็น10ปีกว่า10ปีมาแล้วเนี่ยกินมือเดียวแล้วก็อยู่เงี้ยมันยิ่งเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นสัมภาระวิบากฟังภาษานี้ให้ได้มันเป็นสัมภาระคนเรานี่สะสมสัมภาระวิบากเพราะชีวิตที่ยังไม่ปรินิพพานชีวิตที่ยังไม่ปรินิพพานนั้นจะต้องอาศัยวิบากเพราะฉะนั้นคนจะต้องสั่งสมสัมภาระวิบากแล้ววิบากอย่างใดที่เรากระทําที่เราฝึกฝนที่เราทําลงไปวิบากอันนั้นก็เป็นของเราเราย่อมติดเราย่อมถือเราย่อมยึดเราย่อมเคยชินเคยตัวเพราะเราทําแท้ๆเพราะเราจะหัดหยิบเล็กหยิบน้อยมันก็ติดหัดหยิบเล็กหยิบน้อยนั่นแหละหัดตั้งแต่จิตเลยมันสั่งให้อยากสั่งให้ทำอย่างไรให้มีอารมณ์อย่างไรให้มีอาการอย่างไรมันก็เป็นตั้งแต่จิตนั่นแหละถ้าจิตของเราหัดฝึกประวางปล่อยเลิกไม่มีรสไม่มีดูดไม่มีซึมไม่มีติดไม่มีอยากฝึกมาจะกินก็กินไม่ได้ด้วยอยากจะกินตีสามจะกินตีสี่จะกินตีห้าจะกินหกโมงเราก็ไม่ได้กินด้วยอยากบางคนกินแล้วต้องกำหนดเวลาโอ้ยเวลานี้ถึงจะหิวถ้าเวลานี้ไม่ใช่เวลาของมันไม่หิวอ่ะแล้วก็กำหนดเวลาให้เราเองว่าจะต้องหิวจะต้องอยากจะต้องอร่อยเวลานี้ถ้าไม่ใช่เวลานี้ไม่อร่อยถ้าเวลาไม่ใช่เวลานี้กินไม่ลงเพราะมันไม่อร่อยมันก็สั่งจิตให้ตัวเองแค่คิดอย่างนั้นให้อุปทานอย่างนั้นให้สมมติอย่างนั้นให้กำหนดอย่างนั้นและกำหนดอย่างนี้จำไว้นะต้องมีอาการนี้ต้องมีความรู้สึกอย่างนี้นะถ้าไม่ใช่เวลานี่กำหนดลงไปถึงเวลาเลยถ้าไม่ใช่เวลานี่เรากินไม่อร่อยหรอกนะจำไว้นะแกจำไว้นะถ้าไม่ใช่เวลานี่เรากินไม่อร่อยก็ติดสิโอ้ยังไม่ใช่เวลากินไม่อร่อยหรอกแล้วไม่อร่อยจริงๆนะรู้สึกไม่อร่อยจริงๆก็ตัวเองนั่นแหละตัวเองนั่นแหละพอถึงเวลาได้เวลาอร่อยก็ตัวเองนั่นแหละอร่อยทั้งที่ของอันนั้นของอันเดียวกันนั่นแหละที่เคยสมมติว่าเราติดเราชอบนั่นแหละนี่ก็กำหนดให้มันยุ่งยากแก่ตัวเองลงไปถ้าไม่อร่อยก็กินไม่ลงก็จะต้องเกิดการผลักไสเกิดการผลักดันไม่เอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราจะทำอย่างพวกเราเนี่ยบางทีเอาต้องกินตั้งแต่หกโมงเช้าต้องกินตีสี่บางทีต้องกินเจ็ดโมงต้องกินแปดโมงต้องกินสิบเอ็ดโมงก่อนจะเทศเสร็จอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องไปติดในเวลากินเมื่อไหร่ก็กินได้เพราะเราไม่ได้ไปกำหนดพวกนี้แหละติดสมมติเราไม่ได้ไปกำหนดติดสมมติเราก็จะไปได้เรื่อยๆแล้วก็เลยไม่ไปวุ่นวายไม่ยุ่งยากวุ่นวายนะเพราะเราได้บำเพ็ญเพราะเราได้ฝึกขัดเพราะเราได้ประพฤติไม่สั่งสมลงไปทั้งจิตวิญญาณให้เป็นวิบากที่วิบากจะต้องยึดต้องติดต้องหลงต้องไหลต้องอย่างง้นอย่างงี้แม้มีรสอร่อยมีกันผูกอกผูกใจเอาไว้มันจะต้องชอบต้องแม่เห็นแล้วไม่ได้สัมผัสไม่ได้อดไม่ได้อันนี้ชอบเหลือเกินมันเมื่อเจอเมื่อไหร่ต้องกินเติมเมื่อไหร่มันอร่อย ท้องเต็มบางทีก็ยังอร่อยอยู่เลยนะแต่มันท้องมาเต็มเพราะฉะนั้นพร่องนิดพร่องหน่อยเติมได้อีกก็มันอร่อยอ่ะมันชอบนะเพราะคำว่าสัมภาระวิบากเนี่ยทั้งนั้นแหละนะสร้างอะไรฝึกฝนอะไรขัดกายวาจาใจโดยเฉพาะสั่งสมลงที่ใจที่จะเป็นตัวกำหนดรู้เป็นสัญญาและก็เป็นความจำและเป็นเวทนาเป็นตัวรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์จะรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็คือสมใจหรือไม่สมใจภาษาของโลกียะก็อธิบายมามากแล้วมันไปสมมุติมันไปยึดมันไปติดตามสัญญากำหนดจำได้และก็กำหนดอย่างนั้นเมื่อกำหนดอย่างนั้นตามสัญญาแล้วต้องได้ตามกำหนดอย่างนี้แหละเรียกมันว่ารสอร่อยเรียกมันว่าเป็นความสุขถ้าได้สมใจอย่างนี้แล้วเป็นสุขถ้าไม่สมใจอย่างนี้แล้วเป็นทุกข์เวทนาก็เกิดสุขเกิดทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีสมใจอย่างนี้ก็ไม่สุขไม่กำหนดว่าอย่างนี้จะต้องได้ต้องเป็นต้องมีอย่างนี้มันก็ไม่มีการทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเป็นอทุกขมสุขหรืออุเบกขาตามที่อธิบายมาเยอะมากมายแล้วอ่านอาการอ่านอารมณ์แล้วก็ล้างอาการอารมณ์ที่มันจะต้องสุขต้องทุกขเวทนาจนกระทั่งเป็นอุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุขจะสังเคราะห์จะร่วมปรุงจะร่วมเป็นไปด้วยประกอบด้วยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยอย่างไรถ้ามันเป็นประโยชน์คุณค่าเราก็ไม่เกิดเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์สัญญาที่เราเองก่อนแต่ก่อนเป็นสัญญาวิปลาสเป็นสัญญาที่ไม่ค่อยจะดีเพราะเป็นสัญญาแบบโลกีเป็นสัญญาจนกระทั่งไปอุปทานตามกิเลสยึดติดกำหนดตามกิเลสเมื่อมาแก้ไขมาปรับปรุงมาเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็กิเลสนี่ไม่เป็นตัวตั้งกิเลสไม่มีกิเลสลดแล้วล้างแล้วได้กิเลสมันก็ไม่ไปกำหนดอะไรมากมายแต่มีแต่ญาณรู้ว่าอันนี้น่าสัมพันธ์น่าสัมผัสน่าร่วมปรุงร่วมทำด้วยก็ปรุงก็ทำจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมร่วมก็ว่าไปอันนี้เราต้องน่าสังเคราะห์ให้แก่ตัวเองอันนี้จะน่ารับให้แก่ตัวเองอันนี้จะต้องมีต้องเป็นให้แก่ตัวเองจะต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องสวมต้องใส่ต้องเอี่ยวแขนไกวขาจะต้องกินต้องเคี้ยวต้องดมต้องฟังต้องเห็นต้องดูต้องสัมผัสแต่ต้องเกี่ยวข้องอย่างไรเราก็ใช้ญาณด้วยญาณรู้เราทำเพราะรู้เราไม่ได้ทำเพราะตัวกิเลสในตัวกำหนดที่มันกำหนดวิปลาสที่เป็นสัญญาวิปลาสว่าเองต้องเอานะไอ้นี่อร่อยอันนี้เป็นสุขเป็นสวรรค์นะถ้าไม่ได้แล้วเองทุกข์นะไม่ได้ด้วยอย่างนั้นแต่ด้วยรู้เพราะกินก็กินด้วยรู้มันก็ไม่เป็นภาระมากมายกินวันหนึ่งแล้วจบแล้วไม่ต้องไปอยากอะไรอีกจริงๆเราจะก็รู้สึกจริงๆเลยคนนั้นเขาเอาอันนั้นมาเสิร์ฟเอาอันนี้มาเสิร์ฟแล้วก็เห็นเรากินแล้วพอแล้วร่างกายวันหนึ่งขนาดนี้แม้จะเย็นตกเย็นไปแล้วมันพร่องแล้วนะที่จริงพร่องแล้วในกินก็ไปได้อีกนะถ้ายิ่งมันมีกิเลสชอบแล้วก็แล้วเลยมันรู้สึกพร่องหน่อยเนี่ยสรีระมันมีเซลล์มีประสาทมีอะไรต่ออะไรบอกตัวเรามันพร่องหน่อยแล้วนี่เติมได้อีกเยอะนะมันเย็นแล้วนะตอนเย็นแล้วยิ่งกินมื้อเดียวนี่ตกเย็นเฮ้ยเติมได้เยอะอันนี้เราชอบนะมันก็ร่วมมือร่วมไม้กันเลยประสาทมันก็บอกว่ามันพร่องข้างในอะสรีระไอตัวกิเลสก็บอกว่าเฮ้ยพร่องๆนี่แล้วมันก็ชอบด้วยนะเอาเลยเอาเลยถ้าเราฝึกเรียนรู้พยายามลดละกิเลสพวกนี้แล้วถึงจะพร่องก็พร่องไปเรากำหนดของเราด้วยนะว่าเอ้ยมันยังไม่ถึงเวลากินหรอกเรากินพรุ่งนี้จะกินอีกทีงเรากินมื้อเดียวอ่ะเพราะจะเย็นตอนเย็นแล้วเวลาเย็นแล้วแม้มันจะพร่องท้องจะพร่องมันก็ไม่มีปัญหามันก็จะไม่มีอะไรมันจะมาสั่งการหรือว่าทำให้เราเองจะต้องไปอยากไม่ต้องมาเอาอะไรเข้าปากเข้าไปอีกต้องเคี้ยวต้องกลืนอะไรอีกไม่ต้องเพราะก็หมดภาระหมดความยุ่งยากหมดอะไรต่ออะไรต่างๆนานาอาตมาเห็นว่ามันเป็นผลดีต้องไม่รู้ต้องเท่าไหร่อาตมานี่ฟันดีหมอรับรองนะไม่ใช่อาตมาพูดเองนะ แต่ก่อนอาตมาแต่ก่อนนี้ตั้งแต่เป็นฆราวาสเป็นเด็กก็กินจุ๊บจิ๋วก็กินอะไรมั่งเป็นฆราวาสเนี่ยอาตมาก็ฟันเสียเหมือนกันฟันเสียจนถอนกรามไปทั้งหมดต้อง6ซี่แล้วถอนตั้งแต่เป็นฆราวาสนั่นน่ะจนกระทั่งมาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งมาบวชฟันอาตมาไม่ได้เป็นอะไรอีกเลยแล้วก็ตรวจฟันทุกปีหมอก็มาตรวจให้ตรวจให้จนกระทั่งสุดท้ายหลังๆสุดหมอก็ต้องถามมาว่าคือหมอไม่กล้าถามเองถามหมอฟารักหมอคือหมอหานรงเป็นผู้ดูแลฟันอาตมานานแล้วหลายปีแล้วจะร่วม10ปีแล้วมั้งดูทุกปีตั้งแต่เคยผ่าตัดฟันให้อาตมาก็ถามอาตมาว่ารักษาฟันอย่างไรมีเคล็ดถามว่ามีเคล็ดลับรักษาฟันยังไงฟันถึงดีสะอาดสะอ้านแม้แต่ไอ้หินปูนหรือว่าอะไรเขาเรียกไอ้พลักมันก็ไม่มีให้จะต้องเขาจะต้องขูดต้องอะไรบ้างทุกคนจะมีมากหรือน้อยแต่ของอาตมามันแทบจะไม่มีจนกระทั่งว่าไม่ต้องเลยปีนึงก็ไม่ต้องมีมาขูดพลักเพลิกอะไรก็ไม่ต้องก็เลยถามว่ารักษาฟันยังไงมีเคล็ดลับอะไรอาตมาก็เรามีเคล็ดอะไรเราไม่เห็นจะได้เก่งอะไรเลยเรื่องฟันสีฟันก็ไม่โก้ไม่สวยเหมือนบางคนแม้สีฟันสวยอย่างท่านศิลวรรณโนเนี่ยโอ้โหสีฟันสวยนะท่านอาตมาก็ซัดเลยก็อย่างนี้ทุกทีเราก็ไม่มีนะถ้าจะให้เราไปแสดงสีฟันให้คนดูเนี่ยไม่ได้เราเป็นตัวพรีเซนเตอร์ที่จะสีฟันในแก่คนนี่ไม่ได้เลยอาตมาไม่สวยฟันสีฟันก็ตามปกติอย่างนั้นมาก็สีรู้ว่าตรงไหนมันจะควรจะขัดตรงไหนออกก็ขัดข้างในข้างนอกอะไรขัดครบจบพอเสร็จแปรงนี้ยนบ่อยๆหรือพวกขัดแรงไม่ค่อยเรียบร้อยปากเปิดนี้เยอะเพลย์แต่อย่างท่านศิลวรรณโนนี่ท่านแปรงค่อยๆแปรงท่านเก่งนะเป็นพรีเซนเตอร์ได้นะถ้าใครจะเอาท่านเอาจริงๆท่านอาตมาว่าท่านติดแล้วนะติดเป็นนิสัยเป็นอะไรมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอาตมาก็ยังนิยมชมชื่นนะแต่อาตมาเองอาตมาทำไม่ไหวไม่มีมันรู้สึกว่ามันจะเสียเวลาเราแม่ไม่ไหวเราโมโหฝึกอย่างนี้อีกก็คงจะกินเวลาอีกเยอะเราก็อยากจะให้มันรีบๆเสร็จเอาละเราขัดไอ้คาบอะไรที่กินแล้วเสร็จก็ล้างมันออกขัดมันออกเสร็จแล้วล้างปากแล้วก็จะได้ไปทำอะไรต่อนะก็มันไม่ได้เคยเสียเวลากับมันมากนักอาตมาตอบหมอเขาได้คิดได้ว่าอ๋อเราไม่ได้ไปเป็นนักรักษาฟันโดยวิธีนั้นวิธีนี้อะไรมากมายเลยง่ายๆด้วยซ้ำก็เลยคิดว่ามันคงไม่เป็นเหตุเป็นผลเพราะการวิธีรักษาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเคล็ดอะไรหรอกอาตมาก็ไปนึกผลสรุปได้ว่าที่เราเองฟันเราไม่เสียเพราะเราไม่กินมากเพราะเรากินมือเดียวเสร็จสีฟันให้สะอาดแล้วจากนั้นอาตมาไม่กินอะไรอีกเลยนอกจากน้ำเปล่าจริงๆนะไม่ได้กินอะไรที่มันจะต้องไปเลอะปากเลอะฟันนะไม่มีจริงๆน้ำเปรี้ยวน้ำหวานนั่นนี่อะไรไม่มีพอกินเสร็จมือเสร็จนั่นแหละล้างฟันเสร็จแล้วก็เรารู้เราเลยว่าตลอดไปอีกจนกระทั่งถึงรุ่งเช้ามันก็จะกินอีกทีกินข้าวอีกทีก็สีพอกินเสร็จก็สีฟันแล้วมันก็ไปอีกมันก็สะอาดนะสีมันไม่มีเชื้ออะไรที่จะไปทำให้ฟันเราจะต้องเลอะนอกจากน้ำลายเราเองถ้าน้ำลายของเราไม่เป็นอะไรที่มีเหมือนกันบางคนนี่น้ำลายเนี่ยเป็นกรดเป็นด่างเป็นนนเป็นนี่ที่จะก่อให้เกิดพลักนี่บ้างจากน้ำลายนี่มีเหมือนกันแต่น้ำลายอาตมามันคงจะไม่เป็นอะไรมากมั้งมันก็เลยไม่มีอะไรเท่าไหร่เพราะไปตรวจแต่ละปีปีนึงไปตรวจทีก็เรื่องเสียเวลาหมอแกคายงั้นนะหมอตรวจแล้วก็ไม่เห็นได้ทำอะไรเลยตรวจแล้วก็ยิงฟันให้ดูเขาก็ส่องเอากระจกไอ้ดูฟันก็ไปส่องมันก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะมันไม่ได้เหตุเพราะว่าเราเป็นคนดูแลรักษาฟันเก่งอย่างงี้มีเคล็ดอย่างงี้เปล่าเลยเพราะเรากินเป็นมือเป็นคราวแล้วก็ไม่ได้ทำความสกปรกให้แก่ฟันมันก็ไม่ต้องไปกวนไปถูกอะไรมากวนมาเอาเนี่ยไม่มีเชื้ออะไรมากมายโดยเฉพาะอาตมาก็กินอาหารก็ไม่ได้กินสเปะสปากกินเล่นกินหัวกินนนกินนี่ เดี๋ยวก็เอาไอ้กินอาหารชนิดนั้นกินของชนิดนี้มีสารพัดอย่างโน้นอย่างนี้เหนียวมั่งกรอบมั่งมียางมีเยิงมั่งมีโน่นมีนี่มั่งกินเข้าไปมันก็เยอะอะที่ปากอะเนี่ยอาตมาก็กินอาหารอยู่ไม่กี่อย่างแล้วไอ้ที่ปรุงมาไม่ปรุงมาไอ้ปรุงมากนั่นก็ไม่ได้กินไอ้มันเยอะๆยับๆอย่างโน้นอย่างนี้มามันก็ไม่มีเข้าไปในปากเท่าไหร่ไอ้กินมันก็ดูง่ายๆสะอาดสะอาดเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ดีมันก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุก็เลยทำให้ปากฟันสะอาดสะอ้านได้ง่ายอย่างนี้เป็นต้นมันไปได้กันนะถ้าเผื่อว่าไอ้นี่มันดีมันถูกสัดส่วนมันก็ไปได้กันแต่ที่อาตมาอยากจะเน้นอยากจะเตือนพวกเราก็เพราะไอ้เรื่องมันเป็นภาระโดยเฉพาะที่เป็นภาระก็เพราะกิเลสเพราะการล้างจิตล้างใจให้สะอาดจนกระทั่งไอ้เรื่องภาระแห่งการกินเนี่ยมันก็เป็นภาระแต่ว่าเราก็ต้องมีภาระละวันนึงก็กินมื้อนึงนอกนั้นก็ไม่ต้องเลยเพราะกิเลสมันบงการสิเนี่ยไอ้นี่ของข้าไอ้นี่ของเองยังโกนอย่างนี้กันไว้มันก็ไปหมดแหละมันก็อะไรต่อไปว่าแต่ตู้เย็นเลยล็อกกล่องล็อกเกอร์ก็เอาไปซุกไปอะไรตรงนั้นตรงนี้ห่อมดขึ้นมั่งไอ้นี่ขึ้นมั่งอีกหน่อยไม่มีที่ซุกที่ซ่อนมันก็ซุกเข้าไว้ในตัวเดี๋ยวมดก็ขึ้นตัวนั่นไปกันใหญ่หลายๆเรื่องอย่างนี้นะมันมาจากกิเลสเราทั้งนั้นเป็นภาระวุ่นวายเป็นอะไรต่างๆนานามันถ้าเผื่อว่าเราฝึกขัดดีแล้วนี่แม้แต่เรื่องนี้มันก็ส่อเรื่องการกินนี่มันก็อ่านได้กำหนดได้ว่าเราเองเจริญเป็นอาริยชนเป็นอริยบุคคลเป็นบุคคลที่ประเสริฐเป็นบุคคลที่ได้ฝึกปรือดีแล้วจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่กินโดยไม่ปรุงไม่แต่งกินกินโดยไม่ติดในอาหารอย่างโน้นอย่างนี้เลยแม้แต่มื้อแต่ครั้งแต่คราวนี่มันก็ซอเนี่ยอธิบายให้ฟังละเอียดละเอียดเพราะงั้นบางคนบอกเอ๊ะทำไมมันมื้อกินมื้อเดียวมันแสดงถึงเป็นความเป็นอริยะตรงไหนอ่ะกิน2มื้อมันอริยะตรงไหนกิน3มื้อมันส่อแสดงความเป็นอริยะตรงไหนมันส่อจริงๆมันปลดภาระไม่เป็นสัมภาระวิบากไม่ต้องเป็นความเคยตัวที่จะต้องเป็นอย่างงนอย่างนี้ให้มันติดมันชินอะไรปรับตัวเพราะงั้นเรายิ่งกินน้อยมื้อมันยิ่งเป็นภาระน้อยลงเพราะการจะสั่งสมภาระให้เป็นวิบากของเราให้เป็นผลสำเร็จจะได้กินก็กินน้อยมือลงไปได้กินก็ไม่ติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกินไม่ได้ติดอาหารกินอย่างมีญาณปัญญารู้ว่าวาระนี้กินคืออะไรกินก็คือเอาอาหารธาตุอาหารเข้าไปสังเคราะห์เลี้ยงร่างกายกินไม่เพลิดเพลินสนุกสนานกินไม่มัวเมาไม่มอมเมาไม่เมามันกินไม่ประดับกินไม่ตกแต่งกินไม่เป็นที่จริงมีศักดินาเนี่ยประดับตกแต่งอะไรนี่ตกแต่งที่จริงเนี่ยวิภูสนฐานะเนี่ยมันคือเป็นฐานะที่บอกว่าวิภูสนายะเนี่ยที่ไม่เป็นเพื่อตกแต่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาตกแต่งให้มันงามประดับนั่นก็คือให้มันสวยมันงามให้มันมีอะไรต่ออะไรพวกนี้มีชั้นยศชั้นศักดินาด้วยตกแต่งเราไม่เป็นชั้นเป็นยศเป็นชั้นไม่เป็นอร่อยอร่อยไม่เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เป็นอะไรทั้งนั้นน่ะกินก็คือกินสมเหมาะสมควรเป็นสิ่งที่เขาจะไปสังเคราะห์ร่างกายไม่ติดไม่ยึดไม่อย่างโน้นอย่างนี้ไม่ให้เกิดเวทนาอย่างที่ว่าไม่เกิดเวทนาสุขทุกข์กินอย่างเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์แม้แต่ที่สุดไม่ก่อเกิดอัตภาพเกิดอัตตาเกิดว่าจะต้องกูจะต้องได้ดีกินดีกินอย่างง้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัดไม่ต้องเป็นแม้แต่อัตตากินอย่างอัตตากินอย่างรสอย่างชาตินั่นก็หยาบกิเลสหยาบอธิบายกันแล้วมากมายแม้แต่กินอย่างที่จะต้องยึดต้องถืออย่างนี้เป็นอัตตาอัตภาพอย่างนี้ไม่ต้องจะต้องได้กินอย่างนี้ของเราจะต้องอย่างนี้เหมือนอาตมาเหมือนกันบริกินข้าวกับถั่วงา กินผลไม้กินอย่างนี้อย่างนี้การยึดถ้าไม่ได้กินอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่ศักดิ์ศรีถือว่าไม่ถูกต้องของเราจะต้องอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปยึดถึงอย่างนั้นถึงกาละมันไม่มีก็ไม่มีเป็นยังไงอื่นก็เอาแม้ตมาไปที่ไหนที่ไหนไม่ได้กินแล้วจะต้องกินข้าวกล้องถั่วงาไม่ได้กินเขาเอาข้าวขาวไม่ได้กินก็ต้องกินข้าวขาวในวาระอย่างนั้นจำเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่มีก็ต้องกินทดแทนไม่ใช่ว่าจะต้องติดต้องยึดต้องได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้อึดอัดใจอึดอัดตัวเองแหมไม่ได้งี้แล้วรู้สึกว่าเวิ้งๆว่างๆรู้สึกจะไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าจะบกพร่องอะไรต่างๆนานาทับถมตัวเองซ้ำลงไปด้วยอุปทานด้วยการกำหนดย่ำยีตัวเองก็ไม่ต้องย่ำยีธาตุมันขาดอยู่ด้วยจริงถ้าเผื่อว่ามันไม่ได้ธาตุที่สมบูรณ์มันขาดจริงไม่พอใจเราก็ไปซ้ำตัวเองก็ไปอีกว่าขาดใจเรานะไอ้ธาตุจริงนะมันคือวัตถุธาตุมันไม่มีความรู้สึกมันก็ขาดอยู่แล้วตามจริงยังไม่พอใจเราก็มาขาดให้เป็นพลังงานที่ว่าตัวเองขาดซ้อนเข้าไปอีกไอ้ตัวขาดมันก็เลยยิ่งขาดใหญ่ก็เลยเป็นโรคซ้อนซ้ำเจ็บน้อยก็เลยเจ็บมากป่วยน้อยก็เลยป่วยมากนี่แหละเขาเรียกนิวโรซิสโรคทางจิตนิวโรซิสเป็นโรคมันใจเป็นโรคบางทีกายไม่เป็นใจเป็นนี่ก็ยิ่งชัดเจนยิ่งนิวโรซิสเลยนะตัวเองเป็นโรคเพราะจิตทางจิตเจ็บป่วยปวดเป็นโน่นเป็นนี่เพราะตัวเองไม่เอาจิตตัวเองไปเกิดอาการไปทำให้ใจตัวเองเป็นโรคนั้นเพราะสรุปแล้วไอ้เรื่องกินนี่นะถ้าเราล้างแล้วก็ฝึกอย่างที่เข้าใจจริงๆแล้วจนกระทั่งสุดท้ายไม่เป็นภาระอะไรนักมันก็เป็นภาระอยู่เหมือนกันวันหนึ่งกินมื้อเดียวนี่ก็เป็นภาระอยู่เท่านี้น้อยและภาระน้อยภาระเบาถ้าใครไม่รู้จักจบไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักสิ้นยังมีรสอร่อยหรือยังมีจุบจิบยังมีกำหนดอุปทานอะไรให้แก่ตัวเองเป็นภาระมากมายนักเราก็มีภาระมากเพราะฉะนั้นจะสั่งสมให้เป็นวิบากของเราได้อย่างไรวิบากของเราจะมีภาระมากอย่างไรเราเป็นผู้สั่งสมเองทั้งสิ้นเราเป็นผู้ฝึกปรือหัดเอาทั้งสิ้นถ้าเราฉลาดเราก็ต้องสั่งสมให้เป็นกุศลวิบากคือเป็นผลดีที่จะมีภาระน้อยเรียกว่าสร้างกุศลวิบากให้แก่ตนสั่งสมภาระน้อยมันต้องเป็นภาระอยู่บ้างในเรื่องกินอะไรก็เป็นภาระโดยเฉพาะยิ่งเป็นภาระแก่ตัวเองโง่เป็นภาระแก่ตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นตัวเองอย่าเป็นภาระแก่ตัวเองอะไรมากต้องบำเรอมันจะต้องให้แก่มันจะต้องเป็นทาสไอชีวิตร่างกายเนี่ยจะต้องนั่งประดิษฐ์ประดอยตกแต่งหูตาก็มานั่งเขียนนั่งเขียแต่งหน้าก็มานั่งคอยบี้คอยขัดคอยขูดคอยดูแลคอยอุ้ยประคบประงมอะไรมันไปวันๆเนี่ยโอ้ยหัวก็หวีแล้วสางแล้วสางอีกกว่าจะได้เห็นไหมอย่างผู้หญิงเนี่ยโอ้ยเป็นภาระแก่ตัวเองเป็นทาสตัวเองตั้งแต่หัวยันเท้าถ้าก็มานั่งดูที่ศอกเล็บศอกโน่นศอกนี่ขัดวันนึงเนี่ยผู้ดีไม่มีงานเนี่ยอะไรพวกนี้ถูกสร้างถูกมอมเมาไว้นะวันไม่ดูอะไรหรอกดูตั้งแต่ตีไปถึงหัวนี่ตัวเองนี่ก็หมดเวลาแล้วไม่พอด้วยวันนึงโอ้ยดูไม่ทวนตัวพรุ่งนี้ดูอีกแล้วขัดไปเถิดขูดไปเถิดกลาวไปเถิดนึกออกไหมผู้หญิงเนี่ยนั่นนะผู้หญิงอะกระบี่กระบวนอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่ไอ้ตัวเองไม่ทำเองก็ไปจ้างร้านเขาทำนี่ตั้งแต่ตีนจดหัวเนี่ยมันเป็นภาระมากออกมากออกมายไอ้นอกจากไอ้ตัวติดตัวนี่แล้วตั้งแต่ตีนจดหัวแล้วก็ยังมีเครื่องนั่นเครื่องนี่เครื่องนี่เครื่องนั่นเป็นภาระเอามาบำเรอเอามาใส่ตัวเองถ้าไม่ได้อันนี้เราไม่ได้เราเสียศักดิ์เสียศีกาละนี่ต้องใส่อย่างนี้จานละนี่ต้องมีอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้แล้วก็โอ้ไม่ได้หรอกไม่ถูกกาละไม่ถูกเวลาไม่ถูกที่เขาสมมุติที่เขากำหนดจะต้องตรงอย่างนี้นี่มันราตรีต้องแต่งชุดราตรีนี่มัน ที่ยงต้องแต่งชุดเที่ยงบ่ายต้องแต่งชุดบ่ายเช้าต้องแต่งชุดเช้านี่นอนต้องแต่งชุดนอนเข้าส้วมต้องแต่งชุดเข้าชุดเข้าส้วมอาตมาเคยพูดไปชดมันยังไม่ดีไซน์ชุดเข้าส้วมตอนนั้นแหละขายตอนนี้สงสัยมันจะเปลี่ยนไม่ทันนะเนาะมันต้องใส่ไว้ที่ร่างกายเลยนะพอเวลาจะเข้าส้วมปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บออกข้างนอกเลยเหลือชุดเข้าส้วมปุ๊บนะชุดนี้ชุดเข้าส้วมสะดวกได้สบายดีเหมือนกันนะกำหนดก็เข้าไปหมดเขาจะปั่นหัวว่ากำหนดอะไรก็กำหนดก็เข้าไปถ้าไม่ตรงก็ทุกข์อายถือตัวอะไรต่างๆนานาสารพัดกินก็เหมือนกันแต่งตัวเป็นอยู่ก็เหมือนกันกินอยู่หลับนอนเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนี้นอนก็เหมือนกันถ้าเราไปที่ใดโง่เงาเป็นภาระมากเพราะเราจะสร้างวิบากให้เป็นภาระอย่างไรแค่ไหนโดยเฉพาะเป็นภาระแก่ตัวแก่ตนพระโพธิสัตว์นี่สร้างสัมภาระวิบากแต่ละชาติสั่งสมสัมภาระวิบากคือสร้างวิบากให้ดีให้เป็นภาระที่เป็นภาระเกื้อกูลหรือขนสัตว์ช่วยมนุษย์โลกตนเองปลดปลงตนเองอย่าให้เป็นภาระแก่ตนเองแต่เป็นผู้รับภาระจะต้องเอาใจใส่ในภาระฟังดีๆนะทีนี้กลับคำว่าภาระแล้วเพราะคนไหนที่มีภาระรับภาระเอาใจใส่ในภาระไม่ใช่ว่าผลักภาระไม่เอาแล้วอะไรจะก็เป็นภาระกลัวจะเป็นภาระเดี๋ยวจะไปทำงานนี้ไม่ได้เดี๋ยวผูกติดกลายเป็นภาระไม่อิสระเสรีภาพทั้งที่ภาระนั้นเราทำเพื่อสร้างสรรค์เพื่อเกื้อกูลเป็นบุญแท้ๆเลยมนุษย์มนาอื่นๆใดๆนี่เขาจะได้ประโยชน์มากเพราะงั้นถ้าผู้ใดอย่าว่าแต่เป็นพระโพธิสัตว์เลยเป็นคนธรรมดาเนี่ยเป็นคนเอาภาระรับภาระมีจิตใจภาระนี้ไม่ได้เพื่อตนนะฟังให้ดีนะตอนนี้ไม่ใช่ภาระเพื่อตนที่อาตมาอธิบายกินก็ดีอยู่ก็ดีหลับนอนอะไรก็พูดผ่านๆไอ้นอนไม่ได้พูดเลยก็เหมือนกันขอสรุปต่อก่อนนิดหน่อยเลยเหมือนกันเรื่องนอนก็เหมือนกันต้องฝึกต้องหัดว่านอนเป็นภาระก็นอนจะต้องมีฟูกมีหมอนจะต้องมีสิ่งแวดล้อมจะต้องมีกลิ่นอย่างงนอย่างงี้จะต้องพรักพร้อมไปด้วยองค์ประกอบงี้ถึงจะนอนหลับถ้าไม่งั้นนอนไม่หลับโง่ตายเลยไปสมมุติให้ตัวเองก็นอนง่ายๆดิวางตัวลงไปเท่านั้นหรือไม่ต้องวางตัวลงไปถึงพื้นก็หลับก่อนแล้วก็ได้นะจะนอนระหว่างนั้นกําหนดนอนแหมจะวางตัวหัวถึงพื้นถึงหลับมันยังไม่ถึงพื้นก็หลับก่อนแล้วก็ได้พอถึงพื้นก็หลับพอดีเลยเสร็จหลับเพื่อเราจะพักผ่อนที่อะไรเราก็ไม่ดูทุเรศทุรังการเกินไปจะเกิดเชื้อโรคอะไรต่ออะไรถ้านอนตรงนี้จะเกิดเชื้อโรคก็ก่อนอย่าไปนอนมันก็ไม่เป็นไรแล้วนอนแล้วก็ไม่เกิดทุเรศทุรังการอะไรเกินไปนักก็นอนได้ง่ายๆอะไรนี้เป็นต้นนอนไม่ต้องไปมีอะไรต้องวุ่นวายต้องเดือดร้อนต้องเยอะแยะอะไรเป็นภาระมากมายมันก็ปลงภาระเบาภาระแก่ตนเพราะฉะนั้นตนก็เป็นคนเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายเป็นคนง่ายไม่ต้องเป็นภาระแม้คนอื่นก็ไม่เป็นภาระแก่เราโดยเฉพาะเรานี่แหละเป็นตัวกำหนดเลี้ยงยากกินยากอยู่ยากนอนยากไปยากมายากนั่งยากเดินยากยากไปหมดเอาใจยากแหมไอ้คนอย่างนี้นะมันก็ตายพอดีคนอื่นก็เป็นภาระตัวเองเป็นภาระตัวเองให้คนอื่นไปเป็นภาระด้วยยุ่งเพราะสังคมมันเปลืองสังคมมันเสียเวลาเสียแรงงานมันเพราะพวกศักดินาทุนนิยมเพราะลักษณะที่ไม่รู้พวกนี้แหละสร้างขึ้นมาแล้วตัวก็มาติดมายึดแค่กินอยู่หลับนอนนี่แหละที่เป็นกรรมฐานหลักของศาสนานี่วัดเอาชาวอโศกเราปฏิบัตินี่แหละละเอียดลึกซ้อนที่อาตมาพูดมาถึงนอนแล้วเนี่ยดูมันเป็นภาระไปมากมายกายกองจริงๆมันถ้าเปิดเข้าใจโดยปริยายต่อมาจะไม่ขยายความต่อแล้วความเป็นอยู่อะไรต่ออะไรต่อได้จะไปขยายความเป็นอยู่ของเราเพราะว่าความเป็นอยู่เป็นส่วนกลางแล้วความเป็นอยู่ที่เราจะเป็นคนที่นอกจากจะไม่ตัวเองไม่เป็นภาระอันนั้นขอจบเรื่องนอนไว้ค่อยไปพูดกันเองไปคิดกันเองไปสอนเป็นตรวจกันเองอาตมาไม่ได้มาย้ำเท่าไหร่หมู่นี้เรื่องนอนนอนจนกระทั่งหัดหลับหัดตื่นหัดกำหนดเวลาหัดนอนอย่างไรที่จะเป็นการนอนที่ดีไม่ติดไม่ยึดไม่อร่อยอะไรแล้วแต่ก็พูดมามากมายเพราะตอนนี้ก็ไปค้นคว้า สอบทานศึกษามีอะไรหลักฐานเก่าๆเทปบังหนังสือบังหรือว่าคุยกันซักไซ้อะไรเลี้ยงคนเก่าๆคนที่เคยปลื้มมาแล้วอะไรต่างๆนานาไม่ติดไม่ยึดอย่างไรนอนให้รู้จักตื่นนอนอย่าให้เป็นหลับไหลย้อนนอนอย่าได้เสพไม่ติดอะไรนอนให้ดูดีๆอะไรว่ากันไปทีนี้มาความเป็นอยู่ที่เราจะเป็นอยู่นี่แหละเมื่อเราเป็นอยู่รวมกันเนี่ยก็ต้องกินต้องนอนต้องอาศัยอนุนี้เราก็รับดูแลกันดูแลเป็นงานที่จะต้องคอยเอาใจใส่ช่วยเหลือเฟื่องฟายกันงานทั้งที่เราอาศัยเราอยู่นี่เราอย่างน้อยที่จุดปัดกวาดนี่ก็ต้องใช้นะเพราะว่าเราอยู่รวมกันนี่ต้องดูจัดแจงไอ้นนท์เป็นระเบียบระเบิบเอามาใช้ไอ้นนท์ไอ้นี่อะไรต่ออะไรต่างๆนานาคอยดูแลข้าวของคอยดูแลนนท์นี่รับภาระดูแลภาระนะผู้ที่เอาภาระเอาใจใส่ทำอะไรอยู่ดีทำไปอย่างดีไม่มีเรื่องไม่มีราวก็ใครไม่มีอะไรมีแต่เรื่องที่ดูแล้วก็ดูง่ายขึ้นหลายคนก็จนกระทั่งไม่ต้องไปเอาใจใส่เพราะมีผู้รับภาระแบกภาระไปแล้วตั้งแต่กินตั้งแต่จัดแจงทำอะไรต่ออะไรตื่นเช้าขึ้นมามีคนรับภาระกวาดปัดถูเช็ดเสร็จแล้วก็ดูแลตั้งโน่นตั้งนี่ก็มีผู้รับภาระดูแลไปมันเกิดความเรียบร้อยทุกคนเอาใจใส่ดูแลนะคนนี้ไม่อยู่คนนั้นมาแทนคอยสำเนียกดูว่ามีคนนี้เป็นไงขาดไปแล้วเราทำเป็นเราแทนได้เรารู้ไอ้นนท์นี่ทดแทนกันไปมันก็ไม่ขาดตกบกพร่องทุกอย่างมันจะไม่เกิดการชะงักสะดุดทุกอย่างราบรื่นไปตื่นเช้าขึ้นมาจะลงศาลาก็มีคนมาเตรียมศาลามันมีบุญนะไม่ได้จ้างสักบาทนะคนมาเตรียมศาลานั่นน่ะปัดถูไปดีไม่ดีกับนักบวชนู่นแหละมาถูศาลาคุณใช้ให้คุณมานั่งมาอาศัยน่ะเป็นยังไงล่ะนึกยังไงดีขี่ขามาครอกเด้อฟังดูนี่อาตมาพูดเพื่อที่ให้ชัดสื่อภาษาให้คุณเข้าใจให้คุณสำนึกให้คุณเข้ารู้สึกสุดซิว่ามันเป็นยังไงเพราะเรา เรามีน้ำใจบ้างเถอะแม่เรานี่เรากินแรงผู้นั้นผู้นี้สมควรไหมถ้าไม่มีใครทำอาตมาคงจะต้องมาเช็ดศาลาเนี่ยให้คุณจะได้มานั่งทำวัดเช้าอาตมาต้องตื่นมาเช็ดศาลาให้แล้วก็พวกคุณจะได้มาเดินมาหน่วยนาฏมานั่งศาลาแล้วจะรู้สึกยังไงอ่ะเนี่ยพยายามอาตมาพยายามจะสมมติและยกตัวอย่างให้ฟังเพราะเราพยายามถ้ามีน้ำอกน้ำใจมีความเข้าใจอะไรก็คิดเอาเรากำหนดเอารับภาระดูแลสังวรสำเนียกบ้างคนไหนอย่างไรขนาดแค่ไหนนะผู้หญิงเยอะนะที่จริงถูศาลาส่วนมากในผู้ชายใช่ไหมทุกวันเนี้ยฮะผู้หญิงไม่ค่อยได้มาวุ่นวายอะไรผู้หญิงก็ไปทำเรื่องอื่นนะผู้ชายดูแลแต่ผู้หญิงมากๆผู้หญิงมาช่วยก็ได้ไม่ว่าถ้าตื่นเช้าขึ้นมาตีสองตีสามกว่าๆเขาก็ตื่นแล้วเขาก็มาดูแลเช็ดถูตีสามครึ่งเคาะระฆังก็ใครมาก่อนก็มาเลยที่นี่มีใครมาก่อนฮะไม่ใช่ที่มานั่งปะนะเขามาทำความสะอาดผู้ที่มานั่งอ่ะพอนะปั๊บจะมานั่งมาเลยก่อนเพื่อนคารวาสก็ตามอยู่ที่ปฐมโศกหรือว่าขณะนี้นี่นะมีสิกขมาศละออนี่เขามีความตั้งใจเลยว่าเขาจะพยายามมาลงสลายก่อนเพื่อนตั้งใจแล้วเขาจะเป็นปุ๊บเขาก็มานั่งก่อนแล้วสิกขมาศละออที่นี่มีใครอ่ะฮะฮะท่านเบิกบานท่านเบิกบานโยมอะไรนะไม่โยมเตือนใจเนี่ยอาตมาจะยกตัวอย่างอยู่แต่จะยกตัวอย่างเอาภาระจัดแจงไอ้พวกนี้ผลหมากลากใบนี่โยมเตือนใจทำจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็แต่ก่อนนี่ก็ทำมากี่ปีแล้วอ่ะอย่างโยมเตือนใจนี่ไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรก็ใครทำช่วยเป็นภาระรับภาระน่าชื่นชมมาตลอดทุกคนก็รู้ก็เห็นใครไม่รู้ไม่เห็นแม่มาใหม่ๆก็ยังเห็นเลยเก่าๆแก่ๆยิ่งจะระลึกได้เอาภาระรับภาระไม่มีเรื่องไม่มีราวกับใครทำไปใครโน่นใครนี่ก็รู้จักอนุโลมปฏิโลมทำจัดแจงอยู่นั่นน่ะนะคนนั้นคนนี้ก็แล้วแต่อยากรวมเตือนใจก็ยกตัวอย่างขึ้นมาก็เห็นชัดทำอะไรคือรับภาระเอาภาระคนเราถ้าเป็นคนรับภาระแล้วก็มีคุณค่าก็เป็นวิบากสร้างสัมภาระวิบากไม่ได้เพื่อตัวนะทำนะเพื่อค้าเพื่อขายก็เปล่าเพื่อเอาดังโด่งเอาดังเอาเด่นก็เปล่าไม่ได้ทำเพื่ออยากดังไม่ได้ทำเพื่อที่จะต้องได้ลาภได้ยศเขาจะตั้งตำแหน่งให้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งอย่างนึงนี้ ไม่มีหรอกไม่ได้มานั่งยกยอปอปั้นอะไรกันนี่เนี่ยนานๆมาชมกันทีนี่ก็เหลือแต่นั่นแล้วไม่ได้ทำเพื่อที่จะพูดขึ้นมานี่ก็เพื่อจะมาชมเชยยกย่องเพื่อให้มันหลงไหลหลงระเริงติดยึดว่าจะได้มียศมีตำแหน่งมีศักดิ์ศรีมีอะไรขึ้นมาก็รู้ดีแหมคนชมเชยแล้วก็ดังปึงนะภาษาไทยก็ภาษาภาคกลางก็ว่าหน้าบานแต่อีสานเขาไม่ว่าถ้าได้รับคำชมเชยเขาไม่เรียกว่าหน้าบานเขาบอกว่าดังปึงจมูกบานดังปึงนะแปลว่าจมูกบานดังนะแปลเขาจมูกนี่เขาเรียกดังนะเรียกเขาเรียกแปลกนะอีสานนี่เขาเรียกหูดังหูนี่ก็คือรูหูรูจมูกมันควรจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกรวมเลยเนี่ยเรียกหูดังแต่เรียกสั้นๆก็เรียกดังเรียกให้ครบเครื่องก็เรียกว่าหูดังคือเรียกทั้งรูด้วยทั้งจมูกด้วยทั้งรูด้วยเรียกว่านี่คือหูดังรวมทั้งรูจมูกรวมทั้งจมูกแล้วก็มีรูของมันเสร็จมีถ้ำของมันเสร็จเรียกหูดังนี่คือหูดังเรียกเต็มคำนะแต่เวลาเขาจะเรียกรูจมูกเขาก็เรียกหูหูดังเขาเรียกอีกทีนึงเนี่ยเรียกซ้อนถ้าจะเรียกรูจมูกก็เรียกหูหูดังนะจะเรียกหูดังมันก็ไม่เต็มคำหรอกใช่ไหมจะเรียกหูดังก็ไม่เต็มคำหรอกใช่ไหมมันขาดใช่ไหมจะต้องเรียกหูหูดังเนี่ยรูจมูกแต่เรียกสั้นๆก็เรียกดังเรียกเต็มคำก็เรียกหูดังนะเรียกจมูกบานก็เรียกดังปึงภาษาภาคกลางก็เรียกว่าหน้าบานเป็นกระด้งได้รับคำชมเชยก็หน้าบานเป็นกระด้งได้รับคำชมเชยก็ดังปึงปานหูดังงัวหูดังงัวหูดังควายมันพะเยอะพะยาบงี้เคยเห็นไหมเราจมูกควายจมูกงัวมันบานเคยเห็นไหมจมูกงัวจมูกควายมันบานขยายความนิดหน่อยเบาๆสมองเราทำงานรับภาระทำโน่นทำนี่อะไรเราไม่ได้ทำเพื่อความหวังจะได้รับคำเยินยอชมเชยและก็เหลิงระเริงชื่นอร่อยในสรรเสริญเป็นโลกธรรมเราไม่ได้ทำเพื่ออย่างนั้นเพราะใครจะรับภาระอย่างอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมารับภาระสั่งสมภาระเพื่อจะรับภาระเอาภาระเพราะฉะนั้นอาตมาก็ถึงในโอ้โหรับภาระหมดดูอะไรเรื่องอะไรก็จะรับจะต้องเอาด้วยขณะนี้แม้แต่เด็กก็รับภาระที่จะสอนเด็กถ้าจะสอนถ้าจะประชุมถ้าจะไปร่วมรู้ร่วมคิดร่วมลงมือลงแรงทำด้วยทั้งหมดได้เท่าไหร่มันเป็นเรื่องกำไรของชีวิตมีภาระมากรับภาระมากไม่ใช่ภาระบำเรอตนด้วยภาระสร้างสรรเพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นคุณฟังเป็นนะเพื่อผู้อื่นทำก็เพื่อผู้อื่นเรานี่แหละโอ้โหวันคืนๆเราจะทำยังไงมีวะภาระรับภาระแล้วก็ทำงานนี่ซ้อนได้มากเลยเป็นผู้มีภาระมากและสร้างสรรได้มากเพื่อผู้อื่นได้มากคนอื่นได้รับประโยชน์คุณค่าจากเราไปมากแล้วมันขาดทุนไหมนะรู้จักทฤษฎีกำไรขาดทุนของอริยชนไหมขาดทุนไหมมันยิ่งได้กำไรมันเจ๋งยิ่งเป็นกุศลวิบากจะเป็นกุศลทางโลกีเป็นกุศลทางโลกุตระด้วยทั้งหมดเลยใครอยากเป็นพระอรหันต์ขอทานมั่งไม่สร้างสมวิบากเลยมีแต่เป็นหนี้เป็นสินขูดรีดเขาไปชาติไหนก็ต้องไปนั่งรับใช้เป็นหนี้เป็นทาสเขาอยู่เรื่อยเลยเสร็จแล้วก็สำรอกกิเลสอาศัยการกรรมกิริยาวิบากต่างๆนี่แหละสำรอกกิเลสด้วยแต่กุศลวิบากทางโลกียะก็ไม่มีไปที่ไหนก็ใช้หนี้เขาไม่หมดสักทีชาติไหนมาก็โอ้ยกระจอกงอง่อยถูกเขาต้องไปรับใช้เป็นทาสคนอื่นเขาจนยากมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือหรอไม่ได้มีบุญทางนี้เลยดีไม่ดีแม้แต่ร่างกายชีวิตก็สุดโทรมเจ็บป่วยเป็นขี้ทูดกุดทั้งเป็นขี้เกลื่อนขี้กลากเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกข์ร้อนทั้งสรีระเจ็บป่วยทุกข์ร้อนทั้งยากทั้งจน แล้วก็บำเพ็ญไปเพื่อจะเป็นอรหันต์เสร็จแล้วก็มีวิบากอย่างนั้นน่ะเลยเป็นอรหันต์ขี้ทูตจบเหมือนกันจบกิจเหมือนกันเป็นอรหันต์ได้แต่เป็นขี้ทูตทรมานไปชาติแล้วชาติเราอยากเป็นอรหันต์อย่างนั้นไหมหรืออยากเป็นอรหันต์อย่างมีพักพร้อมกินดีอยู่ดีอยากจะสร้างสรรค์ช่วยเหลือนนท์นี่อะไรใครก็ได้มีทรัพย์สินคานมีทุกอย่างพรั่งพร้อมเป็นกุศลวิบากของเราเพราะเราได้สั่งสมสร้างสรรค์เสียสละขยันหมั่นเพียรอดทนและมีฝีมือความสามารถสร้างเกื้อกูลมันเป็นทรัพย์ของเราทั้งนั้นแหละคุณได้ให้ก็เป็นของเราคุณได้ให้ก็คือของเราเหมือนฝากแบ่งอย่างที่อาตมาเคยพูดเรามีฝีมือมีความสามารถความรู้ด้วยถ้าเป็นความรู้อย่างนี้นี่ราคาแพงนะนี่คิดอ่านขนาดนี้นี่ได้เยอะลงมือทำนี่ก็ราคาแพงนะของเงี้ยเงี้ยโอ้โหนี่ของจำเป็นของโลกของสังคมของมนุษยชาติทำได้ดีนะสร้างสรรค์ได้แล้วเราก็มีกระจิตกระใจมีความยินดีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีอิทธิบาทสร้างสรรค์เป็นพระผู้สร้างเป็นจิตวิญญาณที่สั่งสมเป็นจิตวิญญาณพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณวิเศษเป็นจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่นี่แหละเป็นจิตวิญญาณนักสร้างสรรค์ไม่ได้เพื่อตัวเองยิ่งปฏิบัติตัวเองเป็นคนกินน้อยใช้น้อยแต่ไม่ได้ทรมานตัวเองนะมันใช้อาศัยน้อยเราเองนี่กินก็แค่นี้ใช้เครื่องประกอบเครื่องอุปปัจจัย4ก็แค่นี้วันนึงคิดแล้วเสร็จปัจจัย4ของตนเองไม่ได้เท่าไรเลยไม่กี่ตังค์เลยแต่ประสิทธิภาพของเรานี่มากความรู้ก็ดีเฉลียวฉลาดไม่แนะนำผู้อื่นนี่ที่จริงเป็นราคาทั้งนั้นนะสั่งสอนคนก็เป็นราคาแนะนำเขาได้ก็เป็นราคาแนะนำให้คนเจริญนี่เป็นราคาแนะนำให้คนเลวลงเป็นราคาเหมือนกันเป็นราคาบาปแนะนำให้คนเลวลงเป็นราคาเหมือนกันนะเป็นนะโดยกรรมนะเพราะใครไปแนะนำใครไปทำร้ายคนให้คนตกต่ำเนี่ยเป็นบาปนะโดยสัจจะนะคุณเชื่อไหมมันเป็นกรรมกิริยาคุณแนะนำคุณทำท่าไหนก็แล้วแต่เอาละให้หนักเข้าไปกว่านั้นเป็นตัวอย่างเราไม่ได้ไปบอกเขานะเราเป็นของเรานะแต่คนมาเห็นมารับสัมผัสโอ้ยรับสัมผัสไปตัวอย่างที่ไม่ดีเขาติดโอ้ยเขาชอบตัวอย่างไม่ดีดีแฮะเขาไปเอาตามบาปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันซับซ้อนอย่างเงี้ยบาปโดยไม่รู้ตัวเป็นตัวอย่างที่เลวซามยิ่งไปบอกเขาเลยนะยิ่งเจตนาเลยนะเป็นอย่างนี้ให้มันช่วยอย่างนี้ให้มันตกต่ำงี้โอ้โหอมหิตจริงๆคนนี้บาปเพราะเวลาไปแกล้งคนอย่าให้มันทำอย่างนี้มันจะได้เจ็บปวดมันจะได้จิบหายมันจะได้อะไรจะได้โอ้คนพวกนี้ใจดำอมหิตบาปหนาเหลือเกินไปบอกก็ตามไปลงมือฆ่าลงมือแกงลงมือทำร้ายเขาตกต่ำให้เขาเจ็บปวดให้เขาเสื่อมทรามให้เขาเสียหายใดๆก็แล้วแต่อันที่นี้มันมีภาวะซับซ้อนอย่างนี้อาตมามาแนะนำให้คนจนลงทางโลกมีแต่บอกพยายามแนะนำกันให้ร่ำรวยให้มาหาทางช่วยกันให้ร่ำรวยอาตมาก็แนะนำให้คุณร่ำรวยจะร่ำรวยได้อย่างไรร่ำรวยได้เพราะเรามีความรู้มีความสามารถแล้วลงมือใช้ความรู้ใช้ความสามารถนั้นประกอบกรรมกระทำขยันหมั่นเพียรทำเมื่อทำแล้วคุณก็สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วถ้าเอาไปขายตามแบบโลกคุณก็จะได้เงินมาถ้าคุณมีวิธีหลอกลวงขายให้ได้ราคาแพงๆเอาเปรียบรัฐมาคุณก็จะได้มากแต่ตมาก็ไม่เคยสอนวิธีนั้นสอนให้คุณไปขายนี่ขายให้มันราคาถูกๆหรือขายให้ต่ำกว่าทุนหรือขายโดยจ่ายแจกฟรีเลยด้วยได้ยิ่งวิเศษใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ได้เคยคุณไปขูดรีดไปเอาเปรียบรัฐอะไรใครมาจะเป็นหนี้เป็นบาปยิ่งไม่เป็นหนี้เป็นบาปแล้วถ้าคุณได้ให้ได้ขายแบบแจกฟรีให้เลยแล้วก็ใจก็ต้องอ่านซ้อนอีกอย่าไปอยากได้อะไรตอบแทนอย่าไปหวงแหนว่าเป็นเราเป็นของเรานะให้สะอาดบริสุทธิ์ไปเลย นั่นยิ่งจิตสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งมีราคาบุญที่สูงส่องซ้อนให้คุณทำอย่างนี้เพราะงั้นเมื่อคุณสร้างด้วยความรู้ความสามารถแล้วคุณก็ได้ให้คุณสร้างได้มากคุณภาพดีมันก็ขึ้นเป็นราคาดีทั้งนั้นแหละและยิ่งเป็นของที่เหมาะสมของที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเป็นดิมานด์ของสังคมเป็นอุปสงค์ของสังคมแล้วเราก็ซัพพลายหรือว่าอุปทานไม่ใช่อุปาทานนะภาษาไทยที่เขาตั้งแปลคำว่าซัพพลายเนี่ยเขาแปลคำว่าอุปทานอุปทานเรายิ่งอุปทานให้แก่เขาสร้างให้แก่เขาทำให้แก่เขาสนองสิ่งที่เป็นอุปสงค์สนองดีมานได้อย่างถูกสัจจะเลยว่าสังคมต้องการสิ่งนี้อันนี้ควรจะต้องสร้างขึ้นทำขึ้นให้ก็ยิ่งราคาดีนะยิ่งคุณค่าดีราคายิ่งแพงมันมีภาวะซับซ้อนที่จะคิดราคาบาปราคาบุญหรือราคาของราคาทรัพย์สินค้าราคาทรัพย์ราคาสิ่งก่อสร้างอะไรก็ตามใช่มันมีหมดนะโดยสัจจะมันมีจริงเราทำแล้วเราไม่เอายิ่งไม่เอาก็ยิ่งเป็นของเรายิ่งไม่เอายิ่งเป็นของเราคนก็คงไม่งงแล้วล่ะเพราะเราเป็นคนสร้างหรือไม่ล่ะถ้าเรายิ่งเป็นคนสร้างขยันหมั่นเพียรยิ่งอุตสาหะขนขวายกระทำมันก็ยิ่งเป็นคุณค่าจริงๆเป็นคนมีประโยชน์ยิ่งคุณมีได้เพราะคุณไม่เอาได้เพราะคุณสร้างด้วยแรงด้วยเรี่ยวด้วยแรงด้วยการเอาภาระบางคนเรานี่ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วนะไม่ดูดายหรอกไม่เหมือนฤาษีนะพวกที่มีจิตในทางฤาษีนี่ก็จะฝึกฝนมาแล้วก็จะติดจะอ่อนแออินทรีย์พระจะอ่อนแอทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ไหวแล้วนะนอนพักก็ไม่พอทำงานนู่นนี่โอ้มันก็ไม่ไหวแล้วต้องพักต้องผ่อนมันอ่อนแอจะเห็นได้เลยอ่อนแอจะมีแต่เวลาพักซะส่วนมากทำอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วจะต้องพักต้องผ่อนนอนไปตื่นเช้าก็ยังก็ไม่ค่อยไหวลุกไม่ค่อยขึ้นโอ้ปวดเมื่อยตรงโน้นตรงนี้อะไรที่จริงจริงบางทีเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นนะไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกพักผ่อนแค่นั้นพอโถไอ้คนมันไปเต้นไปดีเนี่ยมันตื่นเช้าขึ้นมามันยังไม่ปวดไม่เมื่อยเลยมันไปกินเหล้าด้วยมันไปเต้นมาด้วยนะอะไรมาด้วยมันมานอนว่า3ชั่วโมงแค่นั้นเราต้องตื่นแล้วมันไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกแต่มันอยากนอนอีกเพราะว่ามันไม่พักผ่อนไม่พอจริงแต่มันไม่ปวดเพราะมันไม่มีไซโคซิสมันไม่มีนิวโรซิสมันไม่มีโรคทางจิตเข้าไปทำให้ตัวเองปวดเมื่อยไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกไอ้ที่ปวดที่เมื่อยไอ้ที่ลุกไม่ไหวนั่นน่ะหลายอย่างนั่นน่ะโดยเฉพาะคนยังหนุ่มแน่นอายุยังไม่ถึง50ในระหว่าง30 40นี่นะยังแข็งแรงยังไม่ถึงไม่ปวดไม่เมื่อยอะไรมากมายหรอกนะจริงๆขนาดทุกวันนี้อาตมา60แล้วยังไม่ปวดไม่เมื่อยอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามีนิวโรซิสหรือมีทางโรคทางจิตมีจิตที่มันเกิดปฏิกิริยายึดติดกิเลสนี่แหละมันเป็นตัวการเข้าไปมันจะเป็นง่ายฟังดีๆอาตมาว่าอาตมาวิเคราะห์ไปถึงจิตให้ฟังแล้วจิตเนี่ยมันเป็นจริงนะคุณกําหนดมันปั๊บคุณสั่งมันคุณรู้ว่าคุณให้มันเป็นอย่างงี้แล้วคุณไม่รู้ตัวหรอกกิเลสมันจะพาให้เป็นอย่างงี้นะมันออซะมันจะต้องเอามันต้องเสพเพราะมันติดน่ะนอนมากๆมันก็เบาดีนะว่างดีอร่อยดีอะไรงี้เป็นต้นมันก็ติดนอนมันอยากจะนอนหรืออยากจะอยู่เฉยๆมันก็จะหาเรื่องไปทำนู่นทำนี่อะไรๆไม่ไหวแล้วจะอยู่เฉยๆหรือมาทำสิ่งที่เราชอบหรือไม่ก็มาทำสิ่งที่เราชอบถ้าเพราะว่ามาทำสิ่งที่เราชอบเป็นสาระมันก็ดีไปสาระที่เหมาะสมกับสังคมหมู่เราอยู่หรือว่าหมู่อื่นก็แล้วแต่เป็นดีมานด์ที่ควรทำเราก็ซัพพลายเป็นอุปสงค์ที่ดีของสังคมเราก็อุปทานเราก็ทำก็สร้างขึ้นไปทดแทนมันก็ดียังทำงานก็ยังดีติดงานหรือว่าไปทำงานที่ตนชอบและเป็นงานที่จำเป็นสำคัญอยู่ในสังคมก็ยังดีแต่อยู่ว่างๆนี่มันเสื่อมแล้วอยู่ว่างๆนี่เสื่อมแล้วเพราะงั้นถ้าผู้ใดสร้างสัมภาระวิบากเป็นคนสร้างสัมภาระด้วยรู้ด้วยเจตนาไม่ได้ไปทำสิ่งนั้นด้วยชอบไม่ได้ทำในสิ่งนั้นด้วยการถูกบังคับอะไรแต่เราเต็มใจสมัครใจรู้ด้วยปัญญาเองว่าเราควรทำแล้วเราต้องทำ ม่ได้ด้วยอำนาจชอบอร่อยไปทำแล้วมันดีไม่ใช่บางทีนี่ฝืนนะบางทีนี่ยากนะเราไม่ชอบนะเราไม่ค่อยเป็นด้วยเราไม่ค่อยชำนาญด้วยแต่เราก็วางใจเอานะไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปลำบากไม่ต้องมีอะไรต้านมันไม่เป็นก็อย่าไปกลัวที่จริงเป็นอัตตาชนิดหนึ่งมันถือดีถ้าสิ่งใดที่เราไม่เคยเป็นแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าถ้าเราไม่เคยเป็นมันทำไม่ค่อยดีเมื่อทำไม่ค่อยดีแล้วจะเป็นยังไงไม่ได้หน้าทำไม่ค่อยเป็นมันก็ไม่ได้หน้าจะถูกติเตียนหรือถูกลบลู่หรือทำของนั้นจะไม่ดีใช่ไหมถ้าเราทำไม่เป็นแล้วก็เอ๊ะมันคงจะทำไม่ได้ดีนะเพราะเราทำไม่เป็นนี่หรือไปทำก็คนก็ดูคนอื่นเขาก็มาดูก็บอกว่าทำไม่เป็นเหรอจะขายหน้าจะขายหน้ามันเป็นอัตตามันเป็นมานะเพราะสิ่งใดที่เราทำยังไม่เป็นทีมใดเราไม่ค่อยชำนาญไม่มั่นใจที่จะทำได้ดีเราก็ไม่ค่อยอยากทำถ้าจะลงไปทำแล้วมันกลัวเสียหน้าด้วยอัตตามันจะขวางไว้ตัวถือตัวทีถืออัตตามานะถือดีถือตัวเนี่ยเข้าไปทำอย่างที่กล่าวแล้วเออประเดี๋ยวคนเขาเห็นเขาก็ทำไม่ค่อยเป็นมันจะดูถูกมันถือตีถือตัวงั้นดูถูกไม่ได้นี่ถือตัวมันก็เลยไม่อยากทำทำได้จะไม่ดีทำแล้วจะไม่รู้สึกไม่ดีหรือไปทำเสียหายนะไปทำแล้วเสียหายก็กลัวจะเสียหายก็เป็นมานะชนิดหนึ่งท่านเตรียมอ้าวก็พยายามดีๆมันจะไปเสียหายอะไรไว้นักเราตัวเองไม่เชื่อในตัวเองซะมั่งเลยหรือไปทำอะไรก็จะเสียหายทันทีเลยเหรอแม่มันเหมือนเด็กจนกระทั่งจับก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่ได้อะไรเชียวเหรอมันไม่ถึงขนาดนั้นมั่งนี่มันลบหลู่ตัวเองเกินไปตีค่าตัวเองต่ำอย่างที่อธิบายมานะมามันต่ำเกินควรเกินจริงอวดดีเกินไปหมายเป็นไรอวดได้อวดได้ก็เป็นมานะเหมือนกันพยองก็ไม่ดีต่ำกว่าควรก็ไม่ดีพอเหมาะพอดีไปยึดติดพอเหมาะพอดีเสมอนั้นมากเกินไปก็ไม่เอาไม่ติดไม่ยึดเนี่ยนัยยะละเอียดละออพวกนี้มันมีซับซ้อนละเอียดมากมายจริงๆเพราะเราจะไปทำงานอะไรก็ไม่ได้ทำด้วยชอบหลงไปทำเขาแล้วเป็นสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ต้องไปติดนักแม้มันจะไม่เป็นแม้มันจะไม่เคยแต่ว่ามันจำเป็นแล้วล่ะสำคัญที่ควรจะไปทำก็ทำก็ไปทำเอาภาระเพราะคนจะต้องสั่งสมสัมภาระวิบากไม่ใช่แต่โพธิสัตว์แต่โพธิสัตว์รู้ดีอาตมาเป็นโพธิสัตว์มาพูดให้คุณฟังทุกคนจึงควรสั่งสมสัมภาระวิบากเข้าใจสัมภาระวิบากมากขึ้นไหมและต้องเป็นวิบากกุศลต้องสั่งสมผลวิบากนี่แปลว่าผลต้องสั่งสมผลผลที่เป็นภาระที่ดีเพราะฉะนั้นเราเลิกภาระปลดปล่อยภาระที่ไม่ดีแก่เราแล้วเราก็ไปสร้างภาระที่ดีเพราะบอกแล้วว่าเราจะต้องอาศัยตราบใดยังไม่ปรินิพพานตราบใดที่คุณยังจะไม่ถึงเป็นพระอรหันต์คุณต้องอาศัยภาระไม่ใช่อาศัยภาระอาศัยวิบากคุณจะต้องสั่งสมภาระสั่งสมสิ่งที่คุณจะต้องเอาภาระนั้นๆต้องทำงานนั่นเองพูดกันชัดๆเพราะใครที่แสวงหางานเป็นเครื่องอาศัยชีวิตก็มีเครื่องอาศัยที่ดีและเครื่องอาศัยที่ดีเหล่านี้เลยอาหารปริเยติทุกนี่แหละที่อาตมาขยายความมาซ้ำๆบ่อยๆว่าเราจะต้องแสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีวิตนั่นก็เป็นภาระพระอริยเจ้าก็ต้องแสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีวิตแสวงหางานที่จะเป็นกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมให้ชีวิตนี้ดีพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนเวลากำลังล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกนั่นคือให้ขนขวายให้เตือนตนหาภาระหางานบอกแล้วเพื่อจะเกิดกุศลวิบากยังกุศลนี้ให้ถึงพร้อมไปด้วยสิ่งที่ดีก็คือคำว่ากุศลสิ่งที่ดีกว่านี้ยังมีอีกอย่าไปหยุดไปยั้งอะไรนักไม่สันโดษในกุศลต่อไม่สันโดษในกุศลถ้าเรายิ่งขยันหมั่นเพียรเราก็สั่งสมวิบากที่เป็นความขยันถ้าเราสั่งสมความขี้เกียจวิบากเราก็เป็นขี้เกียจหางก็ยาวขนก็งอกไปไหนก็แกล่ะแกล่ะหางไปไหนขนก็ร่วงกราวขนมันเยอะนัก ไม่รู้ละคุณจะเข้าใจขนาดไหนก็แล้วแต่ขนหมายถึงอะไรหางหมายถึงอะไรก็ตามใจคุณเถอะเพราะเราจะสั่งสมอะไรเป็นวิบากเป็นกุศลวิบากควรสั่งสมขยันควรสั่งสมความอดทนควรจะสั่งสมสิ่งที่ไม่บำเรอใจตัวเองสรุปเข้าเป้าสูงสุดควรจะสั่งสมสิ่งที่ไม่บำเรอใจตัวเองควรจะสั่งสมสิ่งที่จะต้องฝืนเสียสละฝืนไม่ตามใจตนนั่นแหละคือตัวล้างกิเลสอัตตามานะสุดท้ายมันจะตามใจตัวจริงๆนะคนเนี่ยมันจะเอาอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้มันจะอยากได้อย่างนั้นมันจะเอาอันนี้แล้วมันดีอันนี้นะยิ่งมันเป็นเพลิดเพลินอร่อยเป็นโลกียะต้องเห็นจริงเลยเพราะฉะนั้นแม้คุณจะมีความยินดีแม้คุณจะมีความยินดีว่าเออเราทำอันนี้ให้คนนี้นะทำอันนี้ให้ผู้นี้นะเสียสละนะสร้างสรรค์ทำอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อตนเรารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เพื่อเราเลยนะแล้วเราก็ยังยินดีในกุศลอันนี้นะมันก็ยังดีกว่าที่สุดตรงไม่ได้ฝ่ายยินดีก็ยังเป็นกิเลสว่าไงนะตั้งที่มันเป็นตัวนำพาให้เจริญเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ยินดียินร้ายอะไรทั้งหมดไม่ต้องงอยฟูไม่แฟบกลางเสร็จแล้วก็ไม่ขยันอยู่เฉยเลยกลายเป็นฤาษีเห็นไหมกลายเป็นพวกไม่คุ้นควายอะไรไม่อะไรเลยเสร็จแล้วก็เลยไม่มีเหตุปัจจัยไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทดสอบอัตตามานะที่มันรักตัวจะต้องเป็นอย่างนี้ตัวจะต้องหยุดอยู่เฉยๆตัวจะต้องบำเรอใจเพราะเข้าใจผิดเพราะมิจฉาทิฏฐิแล้วก็เลยจะต้องเอามันเฉยๆเนี่ยมันว่างดีเบาดีจริงนะมันล็อกหลอกตรงไหนหลอกมันว่างจริงๆนะมันเบามันว่างและสับเบาว่างเนี่ยเราเองเราเรียนมาแล้วพระพุทธเจ้าก่อนตรัสคํานี้ด้วยมันเบามันว่างมันดีแต่เบาว่างเนี่ยมันไม่ได้เบาว่างตรงที่ว่าเราเองอยู่เฉยๆมันเบาว่างตรงที่ใจเราไม่มีกิเลสเข้ามาเป็นตัวต้านมาเป็นตัวทานมาเป็นตัวต้องต่อสู้กับกิเลสเพราะฉะนั้นถ้ากิเลสไม่มีมาแล้วเลยนะมันก็ว่างก็โล่งเพราะฉะนั้นถ้ามันจะหนักมันจะเป็นภาระมันจะต้องยากมันก็เป็นเรื่องของงานนั้นกรรมนั้นกิริยานั้นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าควรจะเดินปีนภูเขาปีนเนินอันนี้ขึ้นไปล่ะดีไม่ดีต้องแบกหินขึ้นไปด้วยนะแน่นอนมันต้องหนักต้องยากเมื่อมันหนักมันยากมันสมควรสมมติว่ามันสมควรจะต้องทำละต้องทำแล้วมันหนักมันยากเนี่ยต้องควรทำเออเราก็ทำทำแล้วเป็นไงหนักกายแน่ลำบากปีนภูเขาแบกหินด้วยลำบากแน่แต่ใจไม่มีกิเลสเลยใจไม่มีอัตตาตัวตนเลยไม่มีอะไรต้านเลยจริงๆนะโดยสัจจความจริงจิตใจโล่งว่างโปร่งไม่มีกิเลสอัตตาตัวตนเลยไม่ถือดีถือตัวเลยและรู้แล้วเราควรจริงอย่างยิ่งแล้วงานนี้มันหนักจริงๆลำบากจริงๆนะแบกหินขึ้นภูเขาที่เป็นรถเป็นหลั่นสูงด้วยแล้วก็หนักด้วยเนี่ยนะลำบากจริงๆนะแต่ใจไม่มีกิเลสเลยใจจะว่างไหมใจจะว่างไหมใจจะเบาไหมใจจะโล่งไหมเพราะฉะนั้นคำว่าว่างคำว่าโล่งคำว่าเบาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับงานเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับสภาพของงานเลยแต่คนเผินๆคนที่ไม่ลึกซึ้งไม่ละเอียดเนี่ยเรื่องอะไรทรมานตนเรื่องอะไรมันหนักใช่หนักแบกหินต้องหนักเนี่ยตมาสมมติให้มันชัดนะงานอะไรก็แล้วแต่งานที่ทำไม่เป็นมันก็ยิ่งยากลำบากเรื่องอะไรลำบากไม่ว่างเห็นไหมเห็นความพลางความซ้อนไหมนี่แหละโมหะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่แม่นลักษณะก็จะไปบอกว่าเรื่องอะไรไปทำงานเนี่ยมันเป็นภาระประโยชน์ตนก็ต้องหาทางว่างทางเบาสิประโยชน์ตนคนนี้จะนานอีกนานใช่เกิดไปอีกกี่ชาติก็ทำไม่หมดใช่แต แต่คุณเองเผลอๆว่าเพราะงั้นเราจะต้องอยู่ว่างๆมั่งสิจะได้ว่างในเบาเอาภาระตนแปลว่าต้องพยายามทำตนให้ว่างให้เบาสิว่างเบาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนคุณยิ่งฝึกเนี่ยนะแบกหนักแบกหินหนักขึ้นอย่างที่ว่านี่นะหนักแน่ลำบากแน่นี่นะแต่คุณวางใจให้เบาได้นี่คุณกำลังทำความว่างความเบาจริงๆแน่นั่นแหละประโยชน์ตนที่แท้เลยต้องไปหัดฝึกแบกหินหนักขึ้นทางลำบากเพื่อที่จะอ่านกิเลสจริงๆเลยว่าโอ้โหนี่เราเองเราไม่ชอบใจเท่าไหร่เราทุกข์ทรมานเท่าไหร่ในใจเนี่ยเราอึดอัดขัดเคืองเท่าไหร่มันมีกิเลสเห็นแก่ตัวเท่าไหร่คุณต้องอ่านเห็นจริงๆของจริงแล้วคุณต้องล้างปลดปล่อยโปร่งวางให้โล่งโปร่งสบายได้จริงๆมันไม่เกี่ยวกับงานงานหนักแน่คุณยิ่งงานหนักเรายิ่งพิสูจน์ว่าเราว่างยิ่งคุณไม่ติดไม่ยึดวางได้จริงๆนะตัวทำงานอะไรก็ใจคุณก็อ่านใจอ่านใจอ่านใจได้เพราะฉะนั้นคนนี้จึงไม่ถ้าเข้าใจหมดแล้วนะพระอรหันต์เจ้าไม่เกี่ยงงานจริงๆนอกจากมันทำไม่เป็นจริงๆนะทำไปแล้วมันไม่เป็นจริงๆทำไปเสียหายจริงๆก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจไม่ได้เห็นไหมเข้าใจเผลอได้ไหมก็นึกว่าประโยชน์ตนเนี่ยเรื่องอะไรไปทำงานมากๆมันไม่ว่างมันไม่เบานะแล้วมันก็ยุ่งแล้วยิ่งไปกระทบสัมผัสกับคนนู้นคนนี้ไปก่อเรื่องวิบากอะไรเข้าไปอีกนั่นแหละคุณจะได้ฝึกยิ่งเกี่ยวข้องกับคนนี่แหละตัวร้ายละคุณทำงานแบกหินคุณทำกับหินมันไม่มีเรื่องมากหรอกแต่ทำกับคนเนี่ยโอ้โหยิ่งหลายคนเนี่ยโอ้โหต่างจริตต่างความเห็นมาวางใจได้ไหมแล้วคุณจะมีศิลปะวิทยาที่จะทำให้สมานตตาแม้แต่คนละจริตก็สามารถทำให้สมานกันได้อยู่ได้อาตมาอยู่กับพวกเราเนี่ยนะต่างจริตมากมายจริงๆคงเชื่อนะต่างจริตมากมายจริงๆแล้วอาตมาก็บริหารบริหารไม่ใช่ปกครองนะบริหารคือการแบ่งกันทำหารนี่แปลว่าแบ่งอยู่แล้วหาระนี่แปลว่าแบ่งอยู่แล้วบริแปลว่าทั่วแปลว่ารอบแบ่งกันให้ทั่วให้รอบแปลเอาความคำว่าบริหารเนี่ยแบ่งกันให้ทั่วให้รอบหมายความว่าต้องเฉลี่ยกันให้ดีไม่ใช่มารับอยู่คนเดียวปกครองนี่โอ้โหคนเดียวรับเละเลยนะปกครองนี่ฉันใหญ่ฉันนี่แหละเป็นผู้ที่รู้รอบฉันเป็นผู้ที่จะต้องกำหนดฉันเป็นผู้ที่สั่งโอ้อยากใหญ่นะอยากเป็นผู้ปกครองนี่อยากใหญ่รู้หมดแล้วก็จะรวบอำนาจรวบรู้หมดรวบใหญ่ฉันเป็นผู้ที่ต้องสั่งทุกคนนี่เรียกว่าผู้อยากเป็นผู้ปกครองอยากใหญ่เพราะปกครองนี่มีลักษณะสั่งการมีลักษณะใหญ่แต่บริหารนี่เป็นลักษณะย่อยเป็นลักษณะยิ่งย่อยยิ่งทำให้เสมอยิ่งทำให้ประสานยิ่งทำให้เท่าเทียมกันบริหารนี่คำว่าสองคำนั้นมีลักษณะต่างกันอาตมาทำเนี่ยอาตมาขอยืนยันว่าอาตมาบริหารพยายามแบ่งย่อยแล้วทำให้อยู่ได้พวกเราก็พยายามนี่แหละที่อาตมากำลังอธิบายอยู่นี่ก็เพื่อจะหารงานให้พวกเราแบ่งให้พวกเราไปให้เป็นทั่วเพราะฉะนั้นใครขี้เกียจใครติดยึดตัวเองใครมีอัตตามานะใครยังเข้าใจผิดว่าไม่เอาภาระไม่รับภาระไม่อยากขนขวายฟังให้ดีๆกำลังหางานให้รับมั่งไม่ได้ยัดเยียดนะไม่ได้บังคับนะแต่ให้สำนึกเองให้มีปัญญากำหนดเองบังคับตัวเองเอาเองถ้าตัวเองทำอะไรด้วยการบังคับตัวเองนะตัวเองหลงยังถ้าเราทำอะไรโดยการบังคับตัวเองอยู่มันยังฝืนอยู่ตัวเองหลงยังไม่หลงและไอ้ที่มันฝืนมันอะไรอ่ะอัตตาโดยเฉพาะตัวเองอัตตาสรุปรวมแล้วก็คืออัตตานี่แหละมันเป็นตัวกูนี่แหละถ้ามันหมดตัวกูเมื่อไหร่เหมือนหุ่นยนต์นี่นะสมมติว่าเหมือนหุ่นยนต์มันไม่มีตัวกูใช่ไหมเราจะให้มันทำอะไรแม้ไปทำสิ่งที่ไม่ควรถูกเรื่องของมันก็ตามมันก็ทำให้เป็นอย่างตัวมันมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ละหุ่นยนต์นั้นแล้วก็ติดเครื่องให้มันไปทำมันก็ทำมันไม่ฝืนหรอกมันไม่มีอะไรมันก็ทำตามที่มันมีประสิทธิภาพทำได้มันไม่ทุกข์นี่จิตพระอรหันต์อย่างนั้นน่ะฟังออกไหมจิตพระอรหันต์อย่างนั้นน่ะไม่ฝืนมันหนักนะเรื่องของงานก็งานหนักมันทำไม่เป็นมันยากมันก็เรื่องของงานยากแล้วมันไม่ได้ลำบากใจโล่งว่างใจว่างใจไม่มีอัตตาใจไม่มีติดตัวกูเลยมีตัวกูเหมือนหุ่นยนต์นึกออกไหมติดเครื่องให้หุ่นยนต์ไปทำอันนี้มันก็ไปทำนั่นไม่มีทุกข์อ่ะ ันมีตัวกูอ่ะแล้วมันอยากจะหยุดไม่หยุดนะถ้าเพราะว่าดับเครื่องมันแต่คนไปดับเครื่องก็คือคนดับเครื่องเพราะตัวคนเจ้าของตัวเราเราเป็นเจ้าของตัวเราเรายังไม่ดับเครื่องเราเห็นว่าสมควรทำเราก็ทำไปสิถ้าแต่เดี๋ยวมันยังสมควรทำเราก็ไม่ชอบงี้มันก็อยากหยุดมันฝืนถ้าแต่เดี๋ยวสมควรทำนะนี่อัตตามันลึกละเอียดอย่างนี้ลึกละเอียดปานนี้สรุปแล้ววันนี้พูดถึงเรื่องการงานพูดถึงเรื่องชีวิตที่จะต้องสร้างวิบากเราต้องสั่งสมวิบากอย่างไรสรุปแล้วคนควรเอาภาระไหมคนควรตัดภาระและคนควรเอาภาระไม่สุดโต่งไปในทางไหนถ้าคนตัดแต่ภาระสุดโต่งเป็นฤาษีคนเอาแต่ภาระสุดโต่งไปในทางที่อะไรก็จะรับเละรับเละรับเละหมดสุดโต่งไปในทางมหายานเถรวาทก็เป็นฤาษีตรงไปในทางฤาษีมหายานก็ตรงไปในทางรับภาระจนกระทั่งไม่รู้บาปไม่รู้บุญไม่รู้หลักฐานหลักวินัยศีลอะไรเลยเหมือนคฤหัสถ์หมดเลยไม่รู้จักหยุดจักพอเลี้ยงยากมีอะไรต่ออะไรเละเทะหมดจนกลายเป็นคฤหัสถ์ต้องมีครอบมีครัวต้องมีทรัพย์สินคานต้องมีหลักฐานต้องมีอะไรต่ออะไรต่างๆนั่นนะแต่ของเรานี่นะจะเป็นคนขยันหมั่นเพียรเอาภาระโดยจิตว่างทำงานขยันหมั่นเพียรแล้วมีปัญญารู้ด้วยรู้จักสังคมรู้จักดีมานด์ซัพพลายรู้จักอะไรต่ออะไรในรอบกว้างโลกกว้างมีโลกวิทูมีพหุสูตรช่วยมนุษย์พหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะช่วยมนุษย์ส่วนมากจำนวนมากได้มากจริงเป็นสุขจริงด้วยช่วยให้มนุษย์เป็นอยู่สุขซับซ้อนไม่ใช่เขาเป็นทุกข์ทรมานมากขึ้นเพราะพหุชนะอัตถายะพอรู้จักแก่นสารได้มากพหุชนะก็คือมากอัตถายะเพราะพหุชนะก็คือชนมากคนมากเพราะฉะนั้นจะเป็นเนื้อหาแก่นสารสาระให้แก่คนมากๆๆๆได้จริงๆเลยเพราะมีโลกวิทูแล้วก็มีประสิทธิภาพมีปัญญารู้ทำได้มากเพราะฝึกภาระมาดีฝึกเอาภาระมาดีแม้รับภาระแล้วก็คนมากเนี่ยก็จัดการสมานัตตาได้ดีสมานัตตาอยู่ในทานอยู่ในสังขารวัตถุเป็นการสงเคราะห์นั่นเองทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาซึ่งเป็นตัวสมบูรณ์สุดทานก็ไม่ต้องอธิบายแม้แต่ปิยวาจาอาตมาก็อธิบายมามากแล้วถ้าจะพูดปิยวาจาอันนี้จะปิยวาจาก็พูดทำอย่างไรให้เขาดื่มการติเตียนได้นั่นเองพูดอย่างไรเขาฟังคำติเตียนคำด่าด้วยเขาก็รับคำด่าได้ด้วยศรัทธาด้วยการไม่ถือสาทำอย่างไรมันเป็นคำแรงคำด่าคำอย่างนี้เขาก็รับได้เป็นศิลปะที่ยากมากแต่ทำได้พูดเพราะพูดหวานเนี่ยก็รับได้มันไม่ยากหรอกอย่างนั้นน่ะไม่ต้องไปฝึกอะไรกันนักหนาหรอกพูดหวานพูดเพราะแล้วเขาก็รับได้แต่พูดแรงพูดกระแทกกระเทือนแกะกิเลสอย่างสำคัญทำลายอัตตาของผู้นั้นผู้นั้นอย่างที่เรียกว่าอื้อหือนี่มันปะทะกูถ้าอัตตามันสู้แล้วโอ้โหปะทะหนักพูดไม่ต้องแรงยังปะทะหนักเลยยิ่งแรงด้วยแล้วก็ปะทะตัวอัตตาเปรี้ยงด้วยแล้วโอ้ยยิ่งหนักใหญ่ทำยังไงให้เขายอมรับได้แม้ถูกกระแทกอัตตาขนาดนั้นปิยวาจาอัตถจริยาก็คือกรรมกิริยาพฤติกรรมของคนพฤติกรรมนี้เป็นเนื้อหาแก่นสารพฤติกรรมอันนี้เป็นเรื่องดีพฤติกรรมนี้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นพฤติกรรมสุภาพก็ได้อัตถจริยาสมานัตตานะคือประสานสมานทั้งหมดทำแล้วก็ไม่เกิดการเดือดร้อนวุ่นวายสงบสันติราบรื่นราบเรียบง่ายงามอยู่อย่างดีอาตมาว่าอาตมาทำได้ผลสำเร็จไม่ใช่น้อย บริหารแล้วพวกเราก็สามารถที่จะอยู่กันได้ต่างคนต่างไม่ต้องไปจ้ำจี้จ้ำชัยกันเกินการก็เอาภาระต่างก็ช่วยเหลือเฟื้อฟายเอาภาระและพวกเราก็สั่งสมภาระของส่วนตัวให้ดีตัดภาระปลงภาระของเราให้ดีจะได้มีกุศลวิบากทั้งสิ่งที่ภาระควรปลงควรตัดควรเลิกอย่าให้เป็นภาระแก่ตนเลยโดยตนนี่ไม่ติดไม่ยึดมีเป็นภาระสำหรับบำเรอตนเมื่อตนไม่มีภาระอะไรที่จะต้องบำเรอตนแล้วง่ายดายชีวิตเราลอยตัวเรารับภาระเอาภาระสร้างภาระเกื้อกูลเพื่อแผ่ช่วยเหลือเป็นผู้ที่อนุเคราะห์โลกโลกานุกัมปายะอยู่อย่างแท้จริงเพราะตรวจตราไปตั้งแต่กินอยู่หลับนอนอยู่ก็คือตัวการงานนั่นแหละเรามีชีวิตอยู่แต่ละวันแต่ละวันก็คือตัวการงานกินอยู่หลับนอนให้เป็นให้ดีนะเพราะในเวลาที่เราเอามาจากภาษาบาลีที่ว่ากินก็คือโภชเนมัตตัญญุตตาอยู่ก็คือสำรวมอินทรีย์เพราะในการที่เราเป็นอยู่ก็คือเราจะต้องมีการรู้เท่าทันอินทรีย์ทั้ง6ของเราและสังวรสํารวมอยู่ในสมัปปทานให้ดีมีสังวรมีปหานมีภาวนาประทานมีอนุรักษณาประทานมันจะได้พิสูจน์เลยว่าอนุรักษณาประทานเรามีผลนี่ได้สั่งสมวิบากสัมภาระวิบากนี่ดีนะดีนะอนุรักษณาได้ดีเพราะเราประหารสิ่งที่ควรประหารสังวรจนกระทั่งรู้ดีว่าเออดีเราก็ได้ทําให้สิ่งที่ดีนี้แข็งแรงขึ้นเป็นสิ่งสั่งสมขึ้นเป็นภาระเป็นวิบากที่ดีนะเพราะงั้นสัจจะที่อธิบายไปนี้แม้แต่หลับนอนชาคริยานุโยคะเราก็ได้ฝึกกินโภชเนมัตตัญญุตาเป็นอยู่สมรวมอินทรีย์6หลับนอนชาคริยานุโยคะถ้าจะเอามาจากบาลีแล้วเป็นตัวอัปปนกธรรม3เป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดไม่มีอื่นไม่มีอื่นการปฏิบัติไม่ผิด3นี่ก็คือกินอยู่หลับนอนที่เราจะต้องเรียนรู้ว่ากินอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรนอนอย่างไรเรียนรู้ได้ขัดเกลาได้ก็จงสร้างสัมภาระวิบากนั้นให้เจริญกันทั่วทุกคนเทอญเขียนถามมาว่าญาณทัศนะเกิดได้อย่างไรฝึกฝนได้มาอย่างไรและเข้าใจที่มีทำไมจึงยังทำอีกนะความเข้าใจที่มีนะความเข้าใจที่มีทำไมจึงยังทำบาปอีกทั้งที่รู้นี่ไม่ใช่ญาณใช่ไหมครับความรู้ความเข้าใจอย่างไรจึงจะเป็นญาณครับความรู้ความเข้าใจยังทำบาปได้ทั้งที่รู้ญาณจะไม่ให้เราทำบาปอีกใช่ไหมครับข้องใจในเรื่องญาณ นี่นะเอาก็ตอบสั้นๆก่อนนะเดี๋ยวค่อยขยายความไปเรื่อยๆนะญาณทัศนะเกิดได้อย่างไรนะญาณทัศนะคำว่าญาณทัศนะนี่เราฟังแล้วเราก็คงจะรู้แล้วมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องความรู้ธรรมดานะมันเป็นความรู้ในภาษาชื่อว่าญาณทัศนะแล้วก็เป็นภาษาที่ใช้ถึงขนาดของความรู้ที่มันมีคุณลักษณะของความรู้มีประสิทธิภาพของความรู้เนี่ยสูงส่งและรู้สิ่งที่พิเศษรู้แจ้งเห็นถึงปรมัตถ์นะรู้แจ้งเห็นถึงสภาพจิตเจตสิกรู้ถึงสภาพกิเลสรู้ถึงสภาพการลดละกิเลสลงไปได้ญาณทัศนะหรือจะเติมคําว่าวิเศษเข้าไปอีกก็ได้นะญาณทัศนะถ้าเต็มความก็ถึงคําว่าญาณทัศนะวิเศษ เป็นความหมายอย่างนั้นนะถ้าคำว่าญาณทัศนะไม่ได้หมายถึงคำว่าฉลาดหรือว่าความรู้หรือว่าปัญญาที่เขาหมายกว้างที่จริงคำว่าปัญญามันก็นัยยะเดียวกันนั่นแหละกับญาณทัศนะโดยความหมายแต่ว่าคำว่าปัญญาเอามาใช้กันเกลอเอามาใช้กันมากเอามาใช้กันกว้างจนกระทั่งมันไปกินความถึงความหมายของความรู้หรือความฉลาดธรรมดาธรรมดาด้วยแต่ญาณทัศนะเขาไม่ได้เอามาใช้เกลเขาไม่ได้เอามาใช้กว้างแล้วก็ไม่กล้าด้วยไม่กล้าเอามาใช้กว้างโดยมาใช้พูดถึงหมายถึงความรู้ธรรมดาธรรมดาว่าโอ้คนนี้มีญาณทัศนะสูงซึ่งเป็นความรู้ธรรมดาเนี่ยหรือความรู้ทั้งโลกโลกที่เขาเรียนอะไรอะไรกันโลกโลกเนี่ยเรียนความรู้แบบโลกีธรรมดาความรู้ทางศาสตร์ทางโลกีด้วยเขาก็ไม่กล้าเอามาใช้คำว่าญาณทัศนะแต่คำว่าปัญญาเอาไปใช้หมดเอาไปใช้อะไรอะไรแต่อะไรหมดแม้แต่เอาไปใช้ในทางด้านทุจริตทางด้านอกุศลทางด้านทำชั่วทำบาปเขาก็ยังบอกว่าเออโจรนี่มีปัญญาดีแต่ไม่บอกว่าโจรนี่มีญาณทัศนะดีไม่กล้าเอาไปใช้หรือความรู้ทางโลกโลกนี่ก็เหมือนกันก็ไม่กล้าเอาญาณทัศนะมาใช้ร่วมเพราะญาณทัศนะจึงมีความหมายของเขาอยู่ได้ดีว่าเป็นความหมายที่หมายถึงญาณที่เกี่ยวข้องไปในทางธรรมเกี่ยวข้องไปในทางธรรมเกี่ยวข้องไปในทางปรมัตถธรรมจริงๆก็เกี่ยวข้องไปในทางปรมัตถธรรมถ้าหมายถึงคำว่าปัญญาก็จะต้องมีกำกับขยายความลงไปถึงขั้นปัญญินทรีย์หรือปัญญาภละเราจะหมายความเอาถึงขั้นปัญญินทรีย์และปัญญาภละก็ได้ด้วยไม่ได้หมายถึงขั้นปัญญาแต่ถ้าบอกว่าเป็นเนื้อหาของปรมัตถ์แล้วมันก็หมายถึงญาณทัศนะหรือหมายถึงปัญญาธรรมดาด้วยหรืออธิปัญญาอย่างนี้เป็นต้นคือหมายถึงปัญญาที่ไปในทางธรรมและเป็นปัญญาทางธรรมที่เข้าขั้นของอริยะญาณทัศนะนี่จะไม่เป็นความหมายของญาณทัศนะไปในทางที่ไม่ใช่อริยะความหมายของญาณทัศนะไปในทางที่ไม่ใช่อริยะถ้าไปเป็นปัญญาหรือความรู้ในแบบเดรัจฉานวิชาซึ่งหมายถึงลักษณะของนามธรรมหรืออรูปเข้าไปอีกจริงๆก็เกี่ยวข้องไปในทางปรมัตถธรรมถ้าหมายถึงคำว่าปัญญาก็จะต้องมีกำกับขยายความลงไปถึงขั้นปัญญินทรีย์หรือปัญญาภละเราจะหมายความเอาถึงขั้นปัญญินทรีย์และปัญญาภละก็ได้ด้วยไม่ได้หมายถึงขั้นปัญญาแต่ถ้าบอกว่าเป็นเนื้อหาของปรมัตถ์แล้วมันก็หมายถึงญาณทัศนะหรือหมายถึงปัญญาธรรมดาด้วยหรืออธิปัญญาอย่างนี้เป็นต้นคือหมายถึงปัญญาที่ไปในทางธรรมและเป็นปัญญาทางธรรมที่เข้าขั้นของอริยะญาณทัศนะนี่จะไม่เป็นความหมายของญาณทัศนะไปในทางที่ไม่ใช่อริยะถ้าไปเป็นปัญญาหรือความรู้ในแบบเดรัจฉานวิชาซึ่งหมายถึงลักษณะของนามธรรมหรืออรูปเข้าไปอีกมันก็มีเหมือนกันญาณทัศนะไปในทางที่เป็นเดรัจฉานวิชาถ้าญาณทัศนะไปในทางเดรัจฉานวิชามันก็เรียกว่าญาณทัศนะก็ได้แต่ว่าต้องมีความรู้ทางด้านของพุทธวิชาความรู้ทางสมาธิฐินี้ประกอบไปด้วยว่าอันนี้หมายถึงความรู้ในด้านปรมัตถ์หรือในด้านจิตเจตสิกเหมือนกันแต่เป็นเรื่องเดรัจฉานวิชาเป็นเรื่องพลังจิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตไปในทางที่มันเป็นนามธรรมเป็นอรูปแล้วเราก็รู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์แต่มันเป็นเรื่องของนามธรรมในระดับที่พิเศษเหมือนกันไม่ใช่ในระดับสามัญแจ้งมีญาณทัศนะนี่แจ้งมีญาณทัศนะนี่เห็นหรือมีญาณทัศนะนี่รู้ก็มีธาตุรู้ที่ของเราไปเป็นธาตุรู้ของเรามีประสิทธิภาพธาตุรู้ของเรามีคุณภาพเข้าไปรู้ได้ทีนี้เกิดได้อย่างไรฝึกฝนมาอย่างไรก็เกิดได้อย่างปฏิบัติใครปฏิบัติในลักษณะที่จะฝึกให้เกิดพลังจิตหรือให้เกิดการรู้ทางจิตแบบที่ไม่ใช่พุทธวิชาตรงเป็นเรื่องของนามธรรมทางด้านไม่ใช่พุทธวิชาเขาก็จะได้อย่างนั้นเช่นเป็นนั่งสมาธิอย่างที่ทำกันทั่วไปทั่วโลกสมาธิทั่วโลกก็คือนั่งหลับตาแล้วก็เกิดความสงบลง คือเรียนรู้อาการของทางจิตที่จิตมันปรุงมันวุ่นมันมีอะไรต่ออะไรที่มันสับสนอาการของกามอาการของพยาบาทอะไรที่เป็นนิวรณ์เขาก็พยายามสะกดลงไปรู้เขาก็พอรู้เข้าไปอย่างนั้นเนี่ยเป็นการเรียนรู้ญาณทัศนะทางด้านปรมัตถธรรมเหมือนกันเสร็จแล้วเขาก็สะกดลงไปดื้อๆเอาวิธีนั่งสมาธิแล้วก็สะกดจิตไปเฉยการนั่งสมาธิสะกดจิตลงไปเฉยๆนั้นทางพุทธเราก็เรียนเราก็รู้ด้วยแล้วเป็นแบบพุทธเราก็คือรู้แจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงว่าสะกดจิตลงไปอยู่ในภวังค์อยู่ในภพเมื่อสะกดจิตนิวรณ์มันไม่มีแล้วก็เอามาใช้คิดนึกหรือใช้ปรุงใช้ตรรกะนี่แหละใช้ตรรกะวิตรรกะถึงเขาก็ใช้อยู่ในภาษาของฌานนะฌานที่เมื่อเวลาอยู่ในภวังค์เมื่อเวลาไม่มีนิวรณ์จิตมันปราศจากนิวรณ์หรือนิวรณ์อ่อนๆจางๆลงไปจนกระทั่งจิตมันมีพลังคิดที่มันแข็งแรงของมันมันไม่มีนิวรณ์กวนมันก็จะสะอาดจะบริสุทธิ์จะขบคิดจะตรรกะวิตรรกะสังกัปปะในภวังค์ก็ได้แต่มันเป็นตรรกะนะจะปรุงคิดนึกเป็นสังขารก็ได้ปรุงแต่งคิดนึกผกผันอะไรไปก็ได้เพราะถ้าเพิ่งมีสัญญาเก่าเอามานึกมาคิดก็คิดได้นะจะคิดอยู่ในวังวนของตัวเองคนนั้นจะสามารถระลึกชาติระลึกความหลังระลึกความเก่าเมื่อไม่ได้รับใหม่จากตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกมารับรู้ใหม่ฟังมาใหม่ได้ยินมาใหม่หรือเห็นมาใหม่เพิ่มเติมจากที่เรารู้ที่เราได้ซับไว้ในสัญญานะมันก็จะเป็นของเก่าของเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ใดจะนึกจะคิดจะปรุงจะบวกรบคูณหารอะไรต่างๆนานาก็จะมีประสิทธิภาพของความรู้เราจะมีคุณภาพประสิทธิภาพของความเฉลียวฉลาดของความที่เป็นคนมีญาณขนาดไหนมันก็จะปรุงขึ้นมารู้ให้รู้ในขณะที่เราสังขารในหลักเราตรรกะวิตรรกะในขณะที่เราคิดนึกผกผันอะไรอยู่นั่นแหละจะย้อนระลึกไปถึงความเก่าเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติก็ดึงเอาสัญญาเก่าเอาความรู้ที่เคยรู้เคยเห็นเคยแจ้งเคยเป็นเคยมีเก่าเหมือนในครัวนี่มันมีสมบัติอะไรอยู่ในครัวนี่มันจะหมกจะหมักอยู่ในซอกในมุมอยู่ในลิ้นชักอยู่ในอะไรฝังอยู่ในตรงไหนก็แล้วแต่ในครัวของเราเนี่ยเป็นหลายปีก็เหมือนหลายชาติเราไม่เห็นเราก็ยังไม่ได้เอาออกมาเรานึกไม่ถึงหรอกมันก็ลืมเหมือนมันไม่มีแต่มันก็ยังอยู่นั่นแหละมันอาจจะกร่อนมันอาจจะเสื่อมบ้างแต่ถ้าเราลึกดีๆถ้าเราอะไรดีๆที่จริงสัญญาเนี่ยมันก็เสื่อมได้แต่ว่ามันก็ดึงขึ้นมาได้ฟื้นขึ้นมาได้มันไม่สูญไปทีเดียวเมื่ออย่างพระพุทธเจ้าท่านระลึกย้อนชาติเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปเห็นไหมการระลึกย้อนชาติไปไม่รู้กี่ชาติแสนชาตินั่นไงหลายแสนชาติสังวัตกับวิวัตกับนั่นไงไปเอามาจากไหนใครไปเก็บไปให้ท่านท่านเก็บของท่านไว้เองสัญญาเก็บไว้ของพวกคุณก็มีอยู่ทุกวันนี้แต่พวกคุณค้นลงไปในก้นครัวของคุณไม่ได้ยังไม่มีพลังของจิตที่จะค้นเข้าไปในก้นครัวออกมารู้ดึงออกมารู้ออกมาเห็นมันก็ฝังอยู่งั้นน่ะมันก็ปิดมันก็หมกอยู่งั้นน่ะถ้าไม่สามารถเลยตลอดชาติไม่รู้กี่ชาติแล้วตลอดชาติไหนชาติไหนถ้าไม่สามารถก็ไม่สามารถจะดึงออกมารู้แต่มันก็ไม่สูญไปไหนมันจะสามารถฝึกปรือไปอีกคุณฝึกปรือไปสืบจิตใจไปจนกระทั่งสามารถเหมือนพระพุทธเจ้าคุณก็สามารถย้อนกาลอดีตก็เหมือนกับค้นเข้าไปในครัวนี่เข้าไปดึงเอาของเก่าของเราออกมารู้ทั้งหมดแล้วไม่หายไปไหนถ้าหายไปแล้วก็แสดงว่ามันจะค้นเจอได้ไงใครจะไปเก็บรักษาไว้ให้เราใช่ไหมจิตวิญญาณใครจะไปเก็บรักษาไว้ให้เราจิตเจตสิกของเราสัญญาเจตสิกความจำหรือว่าสิ่งที่รู้ที่จะกำหนดรู้ตามนั้นถ้าอดีตก็กำหนดรู้ตามอย่างตามกาละย้อนกาละไปหาอดีตเพราะถ้ามันมีอยู่จริงมันก็เจอจริงมีอยู่จริงก็เจอจริงนี่ก็เรียกว่ายานได้นะถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจในแนวของพุทธก็ระลึกไปแล้วก็ไปหลงไหลได้ปลื้มไปเก่งไปวิเศษ หรือไปเอาไปใช้ในทางที่มันไม่ไปเพื่อความไม่เป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายไม่เป็นไปเพื่อนิพพานไม่เห็นเป็นนิพพิทายานไม่ได้ปรุงอย่างนั้นกับกลายเป็นปรุงไปในเรื่องเอามาใช้ในทางโลกเสร็จแล้วจะทุกข์จะวุ่นมากเลยยิ่งระลึกชาติได้มากชาติมันยิ่งจะนัวเนียใหญ่ยกตัวอย่างง่ายๆคนเอามาใช้ง่ายๆนะแล้วจะก่อทุกข์เช่นว่าคนนี้ระลึกได้ชาติได้5ชาติ10ชาติเสร็จแล้วก็มาจําได้ว่าอ๋อคนนั้นคนนี้นี่นะเป็นพี่เราน้องเราตั้งแต่ชาติปางก่อนเป็นพ่อเราแม่เราเป็นผัวเราเมียเราเป็นลูกเราโอ้โหขนาดมีผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยมันยังทุกข์เลยถ้าไปบอกว่าคนนี้ก็เป็นผัวเก่าคนนี้ก็เป็นเมียเก่าคนนี้ก็เป็นพ่อเก่าคนนี้เป็นแม่เก่าพ่อก็มากลูกก็มากหลานก็มากเข้าคุณจะทุกข์ขนาดไหนยุ่งกันตายเลยปฏิบัติอย่างผัวเมียเอาละพ่อแม่ก็อาจจะเป็นพ่อแม่มันอาจจะแย่งกันบ้างนะพ่อแม่มันก็ต้องแย่งลูกกันบ้างแต่พ่อแม่ก็แย่งลูกแล้วเอาชัดๆผัวเมียนี่แย่งผัวแย่งเมียทีนี้โอ้แต่จะลึกได้เยอะๆคนนี้ก็ผัวเก่าเมียเก่านี่ระลึกได้สัก8คนเท่านั้นล่ะคุณรับรองมันจะทุกข์ขนาดไหนถ้าแบบเดรัจฉานวิชานะมันไปยึดมั่นถือมั่นมันไปจำเอามันบอกว่านี่เป็นของกูนี่เป็นเรื่องของเป็นของกูมันเห็นว่าเป็นจริงเป็นจังไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้ในทางพุทธศาสนาที่เป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เห็นอะไรเป็นจริงเป็นแท้เห็นแต่เป็นความที่เป็นปรุงไปผ่านไปสังเคราะห์สังขารกันไปแต่ละชาติแต่ละช่วงแต่ละกาละมันก็เกิดหมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปอย่างเงี้ยแล้วเล่าๆแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเราเองถ้าเข้าใจว่ากรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่อาศัยกรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราทำกรรมดีก็ได้อาศัยกรรมดีถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีก็พาเกิดกรรมดีก็เป็นเผ่าเป็นพันเป็นเชื้อที่จะพัฒนาต่อไปได้กรรมชั่วก็พัฒนาชั่วให้ชั่วหนักยิ่งขึ้นก็แล้วแต่ใครจะเอากรรมชั่วเป็นพันก็พัฒนาชั่วสร้างเชื้อชั่วไว้ให้มากๆก็พัฒนาเชื้อชั่วต่อไปก็แล้วกันเป็นกรรมพันธุแต่ถ้าใครเชื้อดีสั่งสมเชื้อดีก็ได้ดีเป็นเชื้อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็ต่อเชื้อดีไปเราเข้าใจกรรมอย่างพุทธนี่นะเห็นกรรมเป็นหลักกรรมเป็นสิ่งที่จริงกรรมจำแนกสัตว์นะกรรมเป็นของตนกรรมเป็นมรดกเราจะต้องรับมรดกของกรรมของเราเองนะกรรมเราพาเราเกิดเราหมุนเราเวียนไปจะไปอีกกี่ชาติก็นานนับชาติจริงๆเลยพาเราเกิดถ้าเราเชื่อกรรมนี่เป็นหลักอย่างชัดเจนแล้วทีนี้จะเชื่อก็คือเกิดญาณทัศนะอีกแหละซ้อนจะเชื่อกรรมเนี่ยเขาเกิดญาณทัศนะเกิดเห็นว่าโอ้จริงๆเลยนะชีวิตเนี่ยเพราะใครที่มีญาณมีความเข้าใจหรือว่ามีความรู้ที่รู้จนกระทั่งเชื่อเรียกว่าเชื่อก็คือศรัทธามีกรรมศรัทธาวิปากศรัทธาเชื่อในกรรมเชื่อในวิบากรู้ว่ากรรมคืออะไรวิบากคืออะไรกรรมสกตาศรัทธารู้ว่ากรรมเป็นของตนเชื่อว่ากรรมเป็นของตนจริงๆเลยนะกรรมเป็นของตนนี่เราทำนี่เราเป็นอะไรเราเป็นอะไรอยู่นี่มันเพราะกรรมของเรานะเนี่ยเรามาเจอวิบากอย่างนั้นเราไม่เจอวิบากอย่างนี้ซึ่งเป็นอจินไตยที่มากมายเลยนะลีลาของมนุษย์ที่จะต้องไปเจออย่างนั้นเจอพบอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนั้นอุปสรรคอย่างนี้เหตุการณ์ที่ดีเหตุการณ์ที่ร้ายเจอทุกข์เจอร้อนเจออย่างนั้นอย่างนี้จะเข้าใจสภาพพวกนี้มีญาณทัศนะที่รู้ที่เชื่อที่เห็นจริงไม่ใช่เชื่อได้ๆนะเชื่ออย่างมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบของศรัทธาและปัญญาประกอบกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยรู้เรื่อยๆก็เพราะฝึกฝนและก็เพราะทิฏฐิความเห็นหรือทฤษฎีความเห็นหรือมีหลักการทฤษฎีในภาษาไทยเรากลายไปเป็นหลักการทิฏฐิหมายความถึงลักษณะของจิตที่มีความเข้าใจหรือมีความเห็นซึ่งความเข้าใจหรือความเห็นนั้นมันเป็นตัวนำเป็นตัวนำให้เราเป็นประธานสิ่งทั้งปวงทิฏฐิก็เป็นประธานทั้งมรรคองค์8ทิฏฐิก็เป็นประธานเสร็จแล้วเราก็กระทำลงมือทำเพราะฉะนั้นคำว่าทิฏฐิภาษาบาลีคำว่าทฤษฎีภาษาสันสกฤตความจริงมันความหมายเหมือนกันแต่มาแปลมาใช้ในภาษาไทยแล้วกลายเป็นว่าทิฏฐินี่มีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับมันเป็นหลักการที่เราจะกระทำตามสูตรตามหลักการทฤษฎีคล้ายๆงั้นแต่ความจริงมันก็ตัวเดียวกันแต่มันหยาบหรือว่ามันเป็นรูปธรรมมากกว่ากันทฤษฎีเหมือนเป็นรูปธรรมมากกว่าทิฏฐิเหมือนกับเป็นนามธรรม มากมากเป็นความเห็นความเข้าใจเหมือนกับความเห็นความเข้าใจเท่านั้นแต่แท้จริงมันหมายถึงหลักการด้วยเห็นแล้วเข้าใจแล้วก็เป็นหลักการว่าแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปก็ทำตามทิฏฐิทำตามหลักการนั้นหรือลงมือทำนะลงมือทำตามหลักการนั้นตามความเห็นความเข้าใจนั้นนะที่จริงทิฏฐิหรือทฤษฎีมันก็เป็นนามธรรมมันก็เป็นญาณทัศนะหรือว่าเป็นตัวรู้แรกๆต้นๆเหมือนกันแล้วเราก็ทำตามนั้นฝึกฝนไปฝึกฝนได้มาอย่างไรก็ฝึกฝนได้มาอย่างที่เราก็ต้องทำจริงๆสิปฏิบัติละลดนายคลายปฏิบัติมีศีลหลักเกณฑ์อะไรก็เรียนรู้ปรมัตถ์เรียนรู้กายวาจาใจการสังวรทั้งให้สำรวมกายสำรวมวาจามันก็มีผลทางใจด้วยอย่างที่อาตมาเคยยืนยันให้ฟังแล้วเพราะว่าเราจะสังวรให้กายกรรมเป็นอย่างนี้นะไม่ให้มันไปทำอย่างนั้นหรือทำอย่างนี้ให้ยิ่งขึ้นอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องใช้จิตนี่แหละเป็นตัวบังคับจิตนี่แหละเป็นตัวที่จะมีสติรู้ว่าอะไรถ้าไปอย่างนี้มันเป็นการผิดทฤษฎีผิดทิฏฐิที่เราเข้าใจอย่างนั้นมันเป็นมิจฉามันไม่ดีต้องทำอย่างนี้เป็นสัมมาอย่างนี้ถูกมันก็ต้องมีตัวรู้ที่กำหนดมีหางเสือมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามีตัววิจัยวิจารณ์แล้วก็ควบคุมบังคับบางทีเราก็บังคับไม่ค่อยไหวอินทรีย์พละมันอ่อนฝืนไม่ค่อยไหวตามใจกิเลสหลายทีไปตามใจกิเลสแต่แล้วถ้าเราชนะทำให้มาตามทิฏฐิหรือตามความเห็นตามความเข้าใจตามที่เรารู้ว่าอย่างนี้นะมันดีกว่าทำอย่างนี้ให้ได้ก็ฝึกฝนสั่งสมการฝึกฝนเรียกว่ากรรมทั้งนั้นเป็นการกระทำลงไปกระทำทางกายกระทำทางวาจาแม้แต่กระทำทางจิตจิตที่สังวรจิตที่มีสติสังวรจิตที่มีการระลึกจิตที่มีการสำนึกจิตที่มีการตั้งใจมีการพยายามจิตที่มีความพยายามจิตที่มีความเพียรจิตที่บังคับตัวเองและพร้อมกันนั้นจิตก็วิจัยวินิจฉัยวิจัยหรือธรรมวิจัยวิจัยในสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใดๆก็แล้วแต่ทางกายวาจาพร้อมกับอาการของใจทั้งอารมณ์ของใจด้วยวิจัยเข้าไปอ่านสิ่งที่อ่านนั่นแหละแล้วก็คือญาณมันจะเกิดการรู้อ่านคำว่าอ่านนี่คุณก็จะต้องพยายามใช้ความรู้ธาตุรู้ของเราอ่านไปให้ถึงขั้นอาการลิงคนิมิตทางจิตทางใจเรียกว่าปรมัตถ์จิตเจตสิกอันนี้เราว่าอันนี้กิเลสนะอันนี้ตัวร้ายนะอันนี้ตัวนี้มันมีฤทธิ์มีแรงร้ายๆมันผลักให้เรามันบังคับเราให้เป็นอย่างนี้เราพยายามวินิจฉัยแล้วก็วิจัยของมันจนกระทั่งถึงวิปัสสนาคือหาเหตุหาผลหาความจริงหาความจริงยังความจริงย้ำความจริงอาตมาอยากจะย้ำกับพวกเราให้มากเหมือนกันอันนี้เห็นเลยว่ามันเป็นอนิจจังเห็นเลยว่ามันก่อทุกข์นะอย่างนี้มันเป็นทุกข์มันพาเราไปทุกข์อย่างไรบ้างตัวอย่างเราลึกไปวิจัยไปอ๋อนี่แหละเพราะอย่างนี้เราทุกข์มานานการเราจะต้องไปพัวพันเราจะต้องเป็นภาระเราจะต้องเหน็ดเหนื่อยเราจะต้องมาบำเรอตนแล้วก็หลงว่าเป็นออกของอร่อยหลงว่าเป็นความสุขความสุขไม่มีสุขไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้สุขสุขนั้นเป็นของโลกีนะมันมาสมอยากนะสมอยากเราเรียกมันว่าสุขเป็นโลกียสุขเป็นสุขหลอกๆนะเป็นความหลอกนะสุขนี่มันเป็นความหลอกเป็นคัลลิกะเป็นสุขคัลลิกะเป็นอลิกะนะสุขนี่มันเป็นอลิกะเป็นความหลอกความจริงเป็นเช่นนั้นบอกคุณไว้คุณก็ไปพยายามพิสูจน์ความจริงนะจริงนะถ้าเราไม่มีสิ่งนี้แล้วเราตายไหมล่ะเราไม่มีสิ่งนี้เราเบิกบานร่าเริงได้ไหมล่ะเราไม่มีสิ่งนี้เรามีชีวิตชีวาได้ไหมล่ะคนที่มีประสิทธิภาพของญาณได้พิสูจน์ความจริงมาเรื่อยๆลดลงมาเห็นความจริงได้ลดละจางคลายได้ก็รู้ว่าโอ้ยลดละจางคลายนี่เบากว่าหนักน้อยกว่าวุ่นวายน้อยกว่าอิสระมากกว่าพ้นอิสระพ้นความผูกยึดเสร็จแล้วก็ยังสามารถที่จะไปทำงานสร้างสรรค์เสียสละโดยไม่ต้องเห็นว่าเป็นสุขอะไรรู้ว่ามันเหนื่อยรู้ว่ามันทุกข์รู้ว่าเป็นภาระแต่มันเป็นคุณค่าความดีเอาพลังงานเอาแรงงานเอาทุนรอนเอาเวลาไปสร้างสรรค์ไปทำอื่นกิจอื่นไม่ต้องมาทำบำเรอตนเป็นคุณค่าไหมพวกนี้เป็นเหตุเป็นผลพวกนี้เป็นเรื่องจริงเป็นสัจจะว ิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะนี่ก็ใช้แทนกันได้จะใช้แทนกันพิจารณาซ้ำซ้อนลงไปให้จริงเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยมันไม่ใช่แล้วมันก็เปลี่ยนแปลไปมันไม่เห็นจริงจังตรงตัวเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เปลี่ยนไปก็ได้อันนี้จังแล้วก็พาทุกข์ทุกข์ก็มีเหตุแห่งทุกข์เห็นเหตุของมันว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นหลงว่ามันเป็นสุขก็เป็นเหตุแห่งทุกข์เหมือนกันเป็นตัณหาเป็นอุปทานนะเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วก็ไปหลงผิดแล้วก็ต้องมีความอยากมาบำเรอถ้าเราลดตัวติ้งเลยตัวอยากมันเลยอย่าไปอยากเลยลดไปอุปทานก็เข้าใจให้ถูกอย่าไปเข้าใจผิดๆอย่างนั้นเราพยายามพิสูจน์เป็นเรื่องเรื่องแต่ละเรื่องที่หยาบจนกระทั่งชัดเจนอ๋อเรื่องนี้เกิดอาการทางใจอย่างนี้แล้วเราลดอาการทางใจที่เป็นกิเลสลงไปอย่างนี้แล้วก็วางลงมุปสมสุขเป็นรสอย่างนี้เป็นอารมณ์อย่างนี้รู้อารมณ์แห่งความสงบระงับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะไปสุขลิกะพิจารณาอ่านโดยญาณที่เห็นของจริงตามความเป็นจริงโดยเฉพาะอารมณ์ทางจิตเป็นอารมณ์นิพพานหรืออารมณ์วิมุตติหรืออารมณ์แห่งความหน่ายคลายกับอารมณ์แห่งความเสพสมเปรียบเทียบกันแล้วก็พิจารณาซ้อนลงไปว่าอะไรที่มันเป็นภาระมากกว่ากันและมันยิ่งมันใหญ่อะไรมันเป็นคุณค่าอะไรถ้าเราไม่มีอารมณ์อย่างนั้นแล้วก็ไม่ไปทำอย่างนั้นให้แก่ตนเองตนเองก็อยู่เป็นสุขไหมล่ะทำลดละจางคลายเรียกว่าวิมุตติได้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็อยู่ดีนี่ก็เบิกบานร่าเริงสงบไม่เป็นภาระไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องหนักหนาด้วยแล้วก็มีคุณค่ามีประโยชน์เอาแรงงานเวลาทุนรอนอะไรไปสร้างสรรค์เป็นประโยชน์อื่นได้จริงๆเลยเป็นมนุษย์ประเสริฐขึ้นเป็นมนุษย์มีคุณค่าขึ้นมีราคาขึ้นเป็นที่พึ่งของคนอื่นไม่ใช่ไปที่ได้รบกวนคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นอาศัยคนอื่นเราให้คนอื่นเขาอาศัยด้วยซ้ำยิ่งมีมากอย่างเรายิ่งมีพลังมากเรายิ่งมีประสิทธิภาพก็เอามาสร้างสรรค์ให้คนอื่นได้พึ่งได้อิงทั้งด้านฝีมือความสามารถทั้งด้านของความรู้ทั้งด้านของสัจธรรมเห็นเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนอนัตตาพิสูจน์แล้วว่ามันเมื่อมันตายสนิทมันไม่ใช่ตัวตนที่มันวิเศษโสอะไรมันเป็นของประกอบอย่างลวงๆมันเป็นตัวไม่จริงมันไม่ต่อตัวตนที่มันเป็นของหลอกของหลงมันเป็นตัวตนจริงๆเห็นว่าเป็นอัตตาจริงๆนะคุณจะเข้าใจอัตตาว่าโอ้มันเป็นอัตตาจริงๆพอเราล้างลดหมดเลยนะมันไม่เหลือที่เราแล้วโอ้มันไม่ใช่ตัวอัตตามันไม่มีมันตายได้เรากลับไม่ตายพอกิเลสหรือว่ากิเลสตัณหาอุปทานเหล่านั้นที่มันยึดมันติดมันเป็นรสอร่อยมันเป็นอะไรที่มันเป็นโลกียะทั้งหมดนั่นตายหมดเหลือเล็กเหลือน้อยเหลือขนาดอนุสัยเรียกว่าอนุสัยกิเลสหรือว่าอย่างละเอียดหรือว่าอาสวะแล้วก็ถอนสิ้นไม่เหลือไม่มีอาการไม่มีสภาพไม่มีบทบาทขึ้นมาเลยทางใจเป็นตายสนิทดับสนิทนิโรธดับไม่เหลือไม่มีเกิดอีกอาการอย่างนั้นด้วยเหตุปัจจัยอย่างนั้นมันก็ไม่ทำให้เกิดอีกมันไม่เกิดอาการของกิเลสอีกเลยและมันวิเศษขนาดไหนคุณก็มีตัวรู้ที่เรียกว่าญาณทัศนวิเศษนั้นรู้ลักษณะพวกนี้ก็ฝึกเอานะอัตมาก็ได้แต่อธิบายความหมายไปให้เข้าใจนะทีนี้ถามว่าความเข้าใจที่มีทำไมจึงยังทำบาปอีกทั้งที่รู้ความเข้าใจก็บอกแล้วประสิทธิภาพของความเข้าใจหรือว่าความเห็นหรือว่าความรู้จะเรียกว่าญาณทัศนะก็ยังอ่อนเหลือเกินแต่ถูกทิศทางกันแล้วกันทิศทางเป็นไปเพื่อความหน่ายคลายแล้วก็เป็นเรื่องอย่างลงไปถึงปรมัตถ์จิตเจตสิกกิเลสโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้อาการพวกนี้ถ้าเราพอเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วก็ตามความจริงพวกนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกหัดลดละจางคลายไปเรื่อยๆจนเกิดคุณค่าอะไรขึ้นมาตามลำดับขึ้นมาเรื่อยๆนะญาณพวกนี้พิสูจน์จริงๆว่าเราเมื่อเห็นว่าสิ่งนี้ชั่วสิ่งนี้ไม่ดีไม่ควรเรารู้ว่าอะไรบาปนะเราก็จะมีตัวรู้นี่แหละนะความเข้าใจที่ทำไมจึงยังทำบาปมันก็จะรู้ไปตามลำดับตั้งแต่ทิฏฐิทิฏฐิเขาก็เชื่อบังไม่เชื่อบังทิฏฐินี่ยังไม่ถึงขั้นศรัทธาสัทธินทรีย์มันก็เกิดศรัทธาเชื่อบังไม่เชื่อบังยังไม่ถึงสัทธินทรีย์ยังไม่ถึงศรัทธาพละเพราะเมื่อเราเองเรายังรู้ก็รู้แต่ว่ายังไม่เชื่อแท้ยังไม่มีกำลังอินทรีย์ของความเชื่อสูงขึ้นเพราะเรายังไม่ได้พิสูจน์ นะเรายังไม่ได้พิสูจน์ถึงบาปถึงบุญถึงทุกข์ถึงโทษถึงภัยหรือถึงบุญถึงคุณถึงค่าประโยชน์เราไม่ได้พิสูจน์ด้านสองด้านพวกนี้มากนักเราก็พิสูจน์แล้วก็อ่านนะพิสูจน์โดยเฉพาะในทางปรมัตถ์เห็นว่ามันเป็นทุกข์นั่นคือญาณเห็นว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้เจริญขึ้นไม่ได้ภาคเพียรอะไรมากขึ้นโอ้ไม่ขออภัยไม่ใช่ไม่ภาคมันไม่ได้สิ่งที่น่าจะทำจะเป็นจะมีได้มากขึ้นอะไรถ้าเผื่อว่าเรายิ่งระลึกอดีตระลึกชาติระลึกสิ่งที่ผ่านมาได้ว่ามันมีตัวอย่างนี่นะเราผ่านมาแล้วหลายๆตัวอย่างลักษณะคล้ายอย่างนี้แบบนี้หรือเรื่องนี้เสร็จแล้วมันก็ไม่เห็นพาเราเจริญพาเป็นคุณค่าพาเป็นประโยชน์มีแต่เสียเวลาไปเปล่าเปล่าไปไล่เสพสิ่งที่เป็นสุขอันนี้เราชอบอันนี้เราก็ไล่เสพเสพแล้วก็ผ่านไปเสร็จแล้วก็ผ่านไปก็ไม่เห็นคุณค่าอะไรมีแต่ไปเบียดเบียนมีแต่ทำให้เราเป็นหนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นหนี้เป็นเวรเป็นภัยมากขึ้นเราก็จะรู้จะเห็นของเราญาณทัศนะนั้นจะเกิดเมื่อญาณทัศนะนั้นเกิดความจริงเหตุปัจจัยพวกนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นความเชื่อก็จะเชื่อตามสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราชัดเป็นปรมัตถ์นั้นๆใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นอาศัยทั้งอดีตถ้าเราระลึกมาเป็นเหตุปัจจัยนั้นได้ถ้าเรามั่นใจว่าอดีตที่เราระลึกได้เพราะงั้นทั้งหมดข้ามชาติไม่ได้ก็ระลึกชาตินี้แหละเท่าที่เป็นไปซึ่งมันก็ไม่มากนักบทเรียนชาตินึงแต่มันก็มากพอที่จะวินิจฉัยมากพอที่จะเอามาเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราเห็นความจริงเหล่านี้ได้กับปัจจุบันที่เราจะทำไปเรื่อยๆว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรมันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าจะเสียเวลาอย่างไรอันนี้มันชั่วมันต่ำอันนี้มันเป็นบาปอันนี้มันไม่ดีถ้าบอกว่าเราฝึกฝนเข้าไปเรื่อยๆอันนี้ควรละเชื่อพลางๆก่อนว่าเป็นคำสอนเป็นศีลเป็นวินัยควรละควรเว้นหาเหตุหาผลพอที่จะลงมือปฏิบัติได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามลดละเลิกมาแล้วก็ปฏิบัติให้จนกระทั่งมันอ่านจิตใจออกว่าถ้าเราลดละมาแล้วมันไม่เกิดความทุกข์มันไม่เกิดความบาปมันไม่เกิดความเบียดเบียนมันไม่เกิดภัยเถิดโทษที่เราจะต้องสั่งสมลงไปเป็นกรรมอีกเราจะรู้ว่านี่มันจะไม่มันไม่เป็นอกุศลกุศลวิบากให้แก่เรามันมีแต่กุศลกุศลมันจะนำพาไปอย่างไรแล้วก็พิสูจน์ไปความจริงไปเรื่อยๆเพราะความเข้าใจที่มันมีสัทธินทรีย์ด้วยมีศรัทธาพละด้วยแล้วมันก็มีปัญญาหรือปัญญินทรีย์ก็คือญาณทัศนะจะมีประสิทธิภาพญาณทัศนะจะมีผลสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้จริงนะทำให้เรายิ่งลึกขึ้นยิ่งเชื่อมากขึ้นยิ่งไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำมากขึ้นได้จริงๆนะสิ่งที่ยังรู้แต่แค่รู้ยังไม่เลิกยังไม่ยอมยังไม่ยอมหยุดยังไม่ยอมดับสนิทก็เพราะว่าเรายังไม่เห็นโทษเห็นภัยมันชัดเราไม่เกิดญาณทัศนะที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพสูงลึกซึ้งขึ้นอีกจริงๆยังไม่เห็นจริงๆยังไม่เห็นโทษเห็นภัยยังหลงไหลในรสโลกียรสอยู่เท่านั้นเห็นว่ารสโลกียรสนี่แหละเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันสำคัญจะไม่ขอวางรสโลกียะนี่แหละรสกามรสสุขแบบตรงนี้ฉันไม่ขอวางจะมุ่งมั่นติดยึดอยู่อย่างนั้นแหละจะติดยึดในรถนั้นก็ตามที่จริงมันเป็นทุกข์จะตายจะเป็นนะแต่มันโง่ยังไงไม่รู้คนเราเนี่ยทุกข์ไม่ได้สมใจเมื่อไหร่มันก็ทุกข์อย่างนั้นแต่ไม่ขอวางอ่ะขอหมักขอหมกมันไว้อย่างนั้นแหละมันทุกข์ปัจจุบันนี้ก็รู้ว่าทุกข์แสนทุกข์จะหมดกำลังวังชาจะไม่เบื่อจะหน่ายจะไม่ทันทางมาทำดีแล้วจะบ้าจะบอไปแล้วแต่ก็ยังโง่ๆดื้อๆอยู่อย่างนั้นน่ะอาตมาก็เอ๊ะมันยากนะไอ้คนดื้อคนโง่เนี่ยที่จริงจะว่าไม่รู้มันก็รู้เหมือนกันนะว่ามันทุกข์แต่ก็ยังจะดันทุรังดึงเหตุปัจจัยนั้นไว้จะต้องผูกพันจะต้องเป็นคู่รักจะต้องเป็นคู่ใครจะต้องเป็นสิ่งที่ฉันจะต้องจองเวรจองกรรมกันไปจะต้องได้ต้องมีต้องเป็นกับอันนี้มีอันนี้จะเป็นคนจะเป็นความรักทางกามจะเป็นวัตถุอะไรก็ตามอันนี้ฉันจะต้องได้ฉันจะต้องมีจะต้องเป็นเมื่อไรเมื่อไรฉันก็จะต้องไม่ขอพรากจากอะไรงี้เป็นต้นผูกพันอย่างนั้นน่ะว่ามันเป็นสิ่งที่วิเศษเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะให้รสชาติถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์คุณค่าเราก็ใช้ประโยชน์คุณค่าไปโดยไม่ต้องไปเสพเป็นรสกามเช่นว่าเรามีดินมีน้ำมีลมมีไฟ มีไม้มีเหล็กอะไรก็แล้วแต่มีผ้ามีเสื้อมีอะไรแล้วก็เอามาทำเป็นเครื่องอาศัยใช้เป็นเครื่องอาศัยปรุงเป็นเครื่องอาศัยอันนี้ไม่ได้เอาอื่นแทนก็ได้ก็แทนกันไปอยู่กันไปอาศัยกันไปท่านั้นก็จบแล้วไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่าต้องอันนี้ไม่ได้ไม้อันนี้ไม่ได้เหล็กอันนี้ไม่ได้ผ้าผืนนี้ไม่ได้อาหารอย่างนี้ไม่ได้คนผู้นี้มาเสพให้สมอกสมใจแล้วเราจะต้องตายดิ้นอันนั้นมันผูกยึดเกินไปอันอื่นแทนก็ได้นะหรือว่าถ้าสิ่งนี้มีคุณค่ามากจริงๆเราก็เอาคุณค่านั้นมาใช้มันถูกสาระคนผู้นี้มีคุณค่าคุณค่าทางใดถ้าคุณค่าทางกามคนผู้นี้เนี่ยแหมถ้าได้กอดได้สัมผัสเสียดสีได้ทำอะไรแล้วแหมสุขสมใจนั่นก็แค่โลกียะทุกร้อนและทุกกันมามากแล้วเรื่องอย่างนั้นแต่ถ้าคนผู้นี้มีคุณค่าทางที่ทำให้เราลดละปลดปล่อยไอ้ตัวที่เราทุกข์บ้าๆแบบนั้นนั่นแหละได้เราก็เอามาใช้ในทางคลายทุกข์อันนั้นให้มันเรียนรู้สัจธรรมอันนั้นแล้วก็ให้หมดอันนั้นไป